Ja, de leidingen waren een beetje bevroren hier naar het Duinermeer. Dit geluid. De menselijke diersoort is in de ban van het ijs. Hoor dat kraken. Boswachter Erik de Jonge loopt hier bij de Brabantse Wal. Kan het mooier? Ah, er is een spookrijder, heb ik gehoord. Zometeen, nu nog niet. Wacht even. Oh. Ja, er zijn wat... Ja, dat krijg je als het -5 is. Ondertussen gaan we door. Is er een spookrijder? Nu nog niet. We horen dus het lopen van het kraken. En iedereen begeeft zich op het... Ja, het is spekglad. Dus dan kan er natuurlijk ook een spookrijder zijn. Ondertussen zijn we dus hier live bij het Naarnemeer. Het is stikke donker. Ijskoud. En... Ja? Is er een spookrijder? Ja, we gaan naar een spookrijder. Ja, want rijdt u op de N50 en Emmeloord richting Apeldoorn... dan komt u tussen de Eilandbrug en Vaassen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de N50 en Emmeloord richting Apeldoorn... dan komt u tussen de Eilandbrug en Vaassen een spookrijder tegemoet. Poeh, dat is wel eng in dat wel schitterende landschap. We gaan door, want ik heb nog een geluid. Als het goed is, komt dat nu en dat kennen we allemaal. Dit. En dat is misschien wel mooier dan het kraken. Als het ijs namelijk gaat zingen. Onder de schaatsen van Chris Keijnen. Collega bij de VPRO. Met oog op morgen. Hij nam dit al woensdag of donderdag. Hoor je, bam. Zette het op Twitter. Een jaloersmakend filmpje. Terwijl de gele rietkragen voorbij zoeven, een spiegelgladde zwarte baan hem vooruit stuwt, staat de tijd verder stil. Mens en natuur vallen helemaal samen. Goedemorgen. Ja, Chris en Erik, dank jullie wel. Wij zijn zeker niet de enige die van deze winterse week heeft genoten. Het kan nog even vandaag. Gisteren stonden ook al heel veel mensen op de schaats. En vandaag ook hier op het Naardenmeer ook. Dus ik denk dat als het over een uurtje licht wordt... dat hier heel wat schaatsers zullen opstappen. Ik zal verslag doen. En morgen, het idioot idee, wordt het +9. Ja, +9. Het kan verkeren. Wat gaan we nu doen in deze uitzending? Aandacht voor meer winterse fenomenen, zoals het ijshaar. Dat feerieke verschijnsel. De baard van de winter wordt het volgens mij genoemd. Varens die groen blijven in de winter. De slaapplaatsen van de grote zilverreiziger worden bezocht. Maar we zijn ook in tropische gebieden. Namelijk de beroemde orang-oetan-beschermer uit Indonesië, Willy Smits, is hier straks. En hij vertelt over zijn magnus opus op Sulawesi. En alsof dat nog niet genoeg is, is het jaar van de merel dat wordt afgesloten. En wat heeft de biodiversiteit opgeleverd tot nu toe? Het duurt natuurlijk nog tot en met vandaag of morgen. Een gast komt hierover vertellen. En Jelle Reumer is de columnist. Ik verheug me er al op. Mijn naam is Andrea van Pol en het is zondag 19 december. En tot 10 uur is dit... Nee, het is zondag 18 december. Ik ben ook helemaal in de war. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Het eerste deel uit de Symfonie in D-groot van de Engelse organist en componist Samuel Wesley, uitgevoerd door de London Mozart Players. Er overwinteren steeds meer zilverreigers in Nederland. Ja, misschien heeft u dat ook gezien, die mooie witte reigerachtige. Maar hoeveel precies? Daar is best makkelijk achter te komen. Want in deze periode verzamelen de zilverreigers zich tegen de avond op zogeheten slaapplaatsen. Ze komen samen in een centrale boom, zodat ze daar veilig kunnen overnachten. Verslaggever Henny Radstaak is met het invallen van de duisternis bij zo'n slaapplaats van grote zilverreigers. Ik, daar zie je al een paar grote zilverreigers aan de waterkant. Ja. Nog proberen een laatste visje te vangen. Straks, als het donker is, zeg maar een half uur na zonsondergang, dan vertrekken ze één voor één naar de slaapplaats en soms ook plotseling met z'n allen tegelijkertijd. Dan kunnen we ze tellen. We staan bij Oltgensplaat op Flakkee met Dirk van Stralen, ecoloog, vogelonderzoeker en Leo Linnaerts. Jou kennen we eigenlijk voornamelijk van de wolven en de wiesenten. Ja, dat klopt. Ja, in mijn vrije tijd kijk ik graag naar vogels. En ja, dit is een van die tellingen die ik met heel veel plezier doe. En lekker dicht bij huis, dus kan met de fiets hier naartoe. Nou, we kijken uit. Ja, waar kijken we over uit? Het is windstil, lijkt het wel. Strak water. Ja, het is vandaag heerlijk windstil. We kijken uit over de Hellegatsplaten. Het is een hoekje van het Kramme Volkerak, waar vroeger getij was. Dus waar met vloed de zee naar binnen kwam en met eb wegtrok. Dit is een voormalige kwelder. Sinds de deltawerken compleet zijn, is het Kramme Volkerak een zoet meer geworden. De Philipsdam? Door de Philipsdam. En is het peil constant geworden. En ja, we staan nu eigenlijk in een half open struweel bosgebied. Overal braamstruiken om ons heen. Bosjes met berken en wilgen en zo. Ja, en die kreken van weleer, dat zijn nou allemaal watertongen in dat boslandschap geworden. Of dat half open boslandschap. Het is super vogelrijk hier. En watervogels vinden het heel erg leuk dat er zoveel bos is. Want dat geeft veel beschutting. En vooral als het hard waait, vinden ze dat heel fijn. Als zilverreiger kruip je het liefst bij elkaar 's avonds. Je bent veiliger. En misschien kun je elkaar ook nog eens vertellen van ik heb vandaag overdag daar zo heerlijk gegeten. Ik weet niet hoe het werkt, maar we zien dus wel dat soms vogels vanaf de slaapplek naar hele goede fourageergronden vliegen. Dus hoe dat werkt, geen idee. Dat is elkaar de GPS-coördinaten, ja, doorgeven. Ze zitten dus ook graag op woelmuizen, bijvoorbeeld in landbouwgebieden. Oh ja. En nou, dan zie je daar dag 1, 2 staan. En de volgende dag lopen er ineens 12 bij wijze van. Dus blijkbaar geven ze elkaar wel informatie door. Want in deze tijd vreten ze muizen ook? Ja, van alles en nog wat. Kijk, deze vogels die hier langs de waterrand staan, die zullen voor een groot deel van die uitheemse grondels eten. Maar wat we ook veel zien is dat ze ook uitheemse rivierkreeftjes... De Amerikaanse rivierkreeftjes? Amerikaanse rivierkreeftjes. Oh, dat is gunstig. Ja, dat is in die zin gunstig, ja. Ja, die willen we niet, hè? Nee, die willen we niet, maar voor dit soort soorten is het uiteindelijk misschien wel een deel van het succes daaraan te wijten. Dus doordat die Amerikaanse rivierkreeft hier massaal voorkomt, ja, om die grote zilverreigers. We zien nu ook heel veel grote zilverreigers, omdat er veel uit Oost-Europa komen om hier te overwinteren. Ja, dat zien we aan die ring. Sommige vogels dragen dus een prachtige kleurring. En aan de hand daarvan weten we dus ook dat er inderdaad vogels vanuit Baltische Staten, de voormalige Oostblok, hier naartoe komen om te overwinteren. Maar een deel bestaat ook gewoon uit lokale vogels. Hier in het Kramme Volkerak broedt ook een aantal zilverreigers. Er fluctueert een beetje tussen de 30 en 40 broedpaar. Ja, ik doe samen met Roland-Jan Buijs ringen we elk jaar een percentage van de jongen. Ja, een deel van de jongen die zwerft uit, dus die worden ook weer in Scandinavië gezien. Ja, een paar jaar geleden hadden jullie het eerste broedgeval in Finland, hè? Van de grootste zilverreiger. Ja, dat hier is gedinkt. Ja, dat zijn natuurlijk echt de leuke dingen van zo'n ringproject. Dat zijn de krenten in de pap dat je in één keer een melding krijgt uit Finland. Ja, we hebben een nieuwe broedvogel en die broedvogel is een grote zilverreiger en die is van jullie. Ja, dat is fantastisch. Dat verwacht je niet, ook zo ver weg. Dat is natuurlijk niet om de hoek Finland. Ik zag op weg hier naartoe, vlak bij deze plek, een mooie blauwe reiger opvliegen. Hoe verhouden die aantallen zich op dit moment? Ja, dat is volgens mij nu rond een beetje 50-50. Maar die grote zilverreiger, die zal dat in bepaalde maanden van het jaar, gaat hij dat op een gegeven moment winnen. In de winter wint hij het? Ik denk het wel, ja. Oh, ja. ja, nu hebben we een paar slappe winters, zoals we dat noemen. Dus dat heeft vaak een gunstig effect ook op die blauwe reigers, op dat broedsucces en die overleving in de winter. Maar stel dat we eens een paar wat zwaardere winters krijgen, dan kan het zomaar zijn dat die grote zilverreiger als enorme winnaar uit de bus komt. Dus dat zijn, ja, dat zijn interessante dingen om te volgen. En daarom is het belangrijk om dit te tellen. En nu is het wachten, hè? Tot de grote inval begint. Ja. Ondertussen stroomt de polder leeg met grauwe ganzen. Oh jeetje, er komt echt een hele bus aan. Nou, honderden. De meeste vliegen door. Achter ons de Settie-zanger aan het zingen. Nou ja. Dat is ook een vaste gast geworden hier. Ja. Dit zijn natuurlijk allemaal wel soorten die het ontzettend goed doen. Terwijl, ja, er zijn ook wel zorgen om natuur. Ja. Verlies van biodiversiteit op allerlei vlakken. Ja, precies. Dus die vooral onder in die voedselketen. Insecten begint het al mee. Ja, dat is echt zorgwekkend. Dat gaat niet goed. En tegelijkertijd denk ik, als dit soort soorten en zeearen en noem het maar op terug kunnen keren, dan is er ook nog hoop. En dat vind ik wel belangrijk. Kijk, er valt nu de eerste grote zilverreiger in trouwens. Oh, ja. Die is heel sneaky. Ja, ja. Die komen vlak over de bosjes aanvliegen. En dan zijn ze eigenlijk in een paar seconden vallen ze in. Dus als je net even een andere kant op kijkt, dan heb je er weer een gemist. Het begint nou een beetje ook donker genoeg te worden voor de dier om in te vallen. Kijk, er valt er weer een in. Ja, kijk, daar gaat de boom in nu. Ja. Ja. Zitten. Ah, nou, hij vliegt nog een rondje, toch? Toch nog niet. Nee, nog niet. Nee, hij vliegt nog even verder. Te vroeg. Ja. Hij keert weer. Oh, hij keert weer. Ja, dus in het begin zie je enorm veel twijfelgedrag. Omdat het nog aan de vroege kant is. Maar straks vliegen ze eigenlijk in een strakke lijn naar de slaapplaats toe. En dan vallen ze meteen in. En soms is er nog wat gedoe, omdat ze onderling wat ruzie hebben over wie nou op welke stok mag zitten. Maar uiteindelijk vallen ze relatief snel in. Nu stijgt hij toch neer, ja. Lijkt het. Ja, ja, ja. Ja. Een ijsvogel langs. Oh, ja, ik sta naar die grote zilverreiger te kijken. Ik hoor die ijsvogels de hele tijd om ons heen roepen. En af en toe zie ik er ook een vliegen. Inmiddels is het ook alweer het licht dusdanig afgenomen dat je niet meer alles zomaar ziet. Nou ja, en het is mazzel dat die grote zilverreigers spierwit zijn. Ja, al waren het zwarte reigers geweest, dan was het een stuk lastiger geweest. Die één heb je nu nog genoteerd? Ja, het zijn er al twee. Maar twee? Oh, we staan al op twee. We staan hier. Oh, je hebt de teller, zo'n tellertje bij je. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Je kan het ook noteren, maar zo'n tikker is wel een ideaal hulpmiddel. Ja. Je kan eigenlijk vrij gedachteloos je tikken. Oh ja. Kijk, en dan zie je dat hij vrij snel naar beneden dwarrelt. Ja. En vrij laag in die boom gaat zitten. Ja, dus zit deze zie je ook nog. Er komen nog twee aan. Ja, er komen er drie binnen. En er komt ook een beetje aanvliegen daar. Zit nog hoog. Van rechts of van links? Van rechts. Is nu bij die... Ja, ik zie hem, ja. Dus nog één erbij, Dirk. Ja. Ja, daar gaat hij. Hij gaat ook omlaag. Okay, vleugels. Zie hoe snel zij... Ah nee, dit maakt nog een extra rondje. De tak die in gedachte had was bezet. En dan komt er weer een. Even klapperen met de vleugels. Komt de volgende alweer. Hè? Gaat hard. Dirk nog één, hè? Ja. Die gaat aan de andere kant zitten. We gaan allemaal in dezelfde boom, hè? Nog eentje. Komt nog een zilveren van rechts ook weer laag nu. Deze. Ja, en die daar nog één. Nog één? Ja, ja, nog één. Komt er weer een van rechts. Daar is die. Ja. Ja, heb je hem, Dirk? Ja, even een draai maken en dan landen ze daar in de boom. Ja, en inmiddels zijn we gewoon ruim een half uur na zonsondergang. Het is nu nog relatief licht, omdat er ook nog wat blauwe lucht is. Twee vallen er nu in, ja. Ja. Ja, het is alweer afgetikt, Dirk. Ja hoor, ja. We zitten ondertussen al boven de 20, dus het gaat de goede kant op. Ja. Ja, ze komen dus uit alle hoeken aanvliegen, zie je ook wel. Ik wou zeggen, waar komen ze vandaan? Waar ze hebben zitten eten natuurlijk. Dat is wel lastig. Kijk, ondanks dat we die beesten ringen, je ziet het, in het donker ga je die ringen niet aflezen. Maar het is wel bekend dat vogels wel volgens mij vanaf 20 kilometer of zo uit de omgeving naar zo'n slaapplek kunnen komen. Ja. En hoe weten ze dan dat hier een slaapplek is? Ja, dat is een goede vraag. Dat antwoord moet je een beetje schuldig blijven. Nou, geeft niet. Er mag ook nog wel wat mysteries overblijven in de natuur. Maar... Ja, precies. Heel af en toe hoor je, als er vogels aankomen vliegen, dan hoor je dat geluid. Dat typische krik, krik. Dat maken ze ook naar elkaar toe als ze boos op elkaar zijn. Dat geluid komt af en toe wel een beetje geagiteerd, chagrijnig over. Dan hoor je dat, dan zitten ze een beetje te bekvechten. Ik denk dat ze dan ook vooral boos zijn op de buurman die te dichtbij komt zitten. Van je zit op mijn plek. Ik slaap hier altijd. Ja, ze gaan wel bij elkaar zitten, maar echt gezellig doen ze niet. Nee. Maar ze hebben toch weer een eigen kleine territoriumpje in die boom. Ja, ja, ja. Er moet voldoende ruimte tussen de dieren zijn, anders is het niet goed. Komt er weer een aan? Ja, van links. Nog een. En twee zelfs. Wordt er meteen afgetikt. Ja. Komt er weer een aan, van omhoog. Je ziet hem echt zo dwarrelend naar beneden. Nou, die heeft een heel laag plekje. Die zal hem even een bochtje maken richting die takken. Dan even slaan met die vleugels en dan die landing maken. Zeker als ze invallen valt het wit zo mooi op tussen die takken van die wilgen. Ja, het blijft een prachtig gezicht. Ja, het wordt nou zo donker dat je met blote ogen al bijna niet meer kan zien dat ze echt die landing maken. Ja. En allemaal in die ene boom, hè? Ja. Links van die kreek, hier op de kop. Die wilg die staat op... Wat zal het zijn, 200 meter afstand? Misschien iets meer nog? Ik denk inderdaad dat het wel 300 meter zeker is. Ah, ja. Ja. Er zit nog één zilverreiger alleen, maar die heeft nu gezelschap gekregen van een blauwe reiger, zo te zien. Oh? Gezellig. Ja. Als er nou nog vogels op de slaapplaats invallen, dan kan het zomaar zijn dat we ze gewoon helemaal gaan missen. Nou, dan is het misschien tijd om eens even te kijken wat de stand is tot nu toe, Dirk. Ja. Volgens mij hebben we een heel mooi rond getal getikt. 30 stuks. 30? Het kan beter. Nou, Leo, die kan je dan op jouw naam zetten in dit geval. Want het is jouw telling, jouw telplaats. Ja, ja, ik ga ze straks invoeren. En die twee losse moeten we eigenlijk nog meetellen. Dus dan wordt het 31 en een blauwe reiger nog. Ja. Dan kunnen we er wel bij doen. Ik denk dat ze inmiddels allemaal wel de bomen ingevlogen zijn. Dan gaan we deze mooie plek weer verlaten. Ja, ja. Ja, en alle mooie dingen komt er net. 31 en een blauwe. Aldus vogeltellers Leo Linnarts hoorde je en Dirk van Stralen in gesprek met Henny Radstaak bij de Oldgunsplaat op Flakkee. Ze telden dus naar grote zilverreigers. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan naar onze Venolijn. Kijk, normaal gesproken vriest het voor het eerst pas streng in januari, hebben we opgezocht. En daarmee is deze lokale strenge vorst zo'n 3 weken eerder dan gemiddeld. Prachtige foto's hebben jullie ingestuurd. Kijk op onze site. Maar ook hele mooie dingen ingesproken op ons antwoordapparaat 035-6711-338. Met Marja Lodewijk uit Renesse. Loop ik vanmiddag in Renesse, vlakbij de duinen. En hoor ik al een specht roffelen. 1 minuutje later, antwoord van een andere specht. Dus ze zijn al gewoon bezig. Het is nog maar 11 december. Zo vroeg heb ik het nog nooit gehoord. John Peters, Wageningen. Gisteren waren we 's morgens vroeg op weg naar een museum in Wassenaar. Op een vijver zagen we voor het eerst dit jaar een meerkoet op het dunne ijs staan. Met lakenvelde koeien op de achtergrond. Prachtig. Eveline van der Vliet, Ulvenhout. Afgelopen zaterdag hebben mijn vriend en ik wat brood gekocht bij de molen De Korenbloem in Ulvenhout. Op het pad voor de molen namen wij iets heel bijzonders waar. Een vlinder bij -1. Het was een grote vos. Een zeldzame soort die overwintert als vlinder. George Knotmerus. Koning Winter viel het land binnen. Maandag veel zilvermeeuwen en stormmeeuwen in de vorstige velden bij Hoevelaken. Op zoek naar wormen in de weilanden. En tot mijn blijde verbazing dinsdag in onze tuin in Ede een pas uitgevlogen jonge Turkse tortel. Schichtig en broos tussen het bevroren blad, maar dapper tussen merels en mussen, pikkend van het gestrooide vogelzaad. Hans de Bruin uit Sassenheim. De laatstelingen, dat wil zeggen de zaden en bessen, worden nu in onze tuin dagelijks opgegeten door de vroege vogels. Zoals daar zijn de gele kwikstaart, de pimpelmezen, koolmezen, kouwen, duiven, spreeuwen, merels, mussen en ons eigen trouwe roodborstje. Nicoline van de Kosterenstuin in Hilversum. We hebben 3 voorouders in de Kosterenstuin. Nou ja, nog wel meer, maar goed. 3 waarvan je echt denkt, wauw. De Gaspeldoorn, een op een brem lijkende, maar heel stekelige struik, die je overigens ook heel veel ziet langs het natuurbrug tussen Bussum en Hilversum. Deze struik heeft bescheiden gele bloempjes. Dan hebben we de hemelse bamboe met witte bloemschermen, maar tegelijkertijd ook rode bessen van uitgebloeide bloemschermen. En tenslotte hebben we ook de Jasminum nudiflorum, de zogenaamde winterjasmijn. Deze geurt helemaal niet, maar heeft wel gele bloempjes aan vrijwel kale takken. Hij heet immers natuurlijk niet voor niets nudiflorum. Petrus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Vanmorgen windstil, -2 en een beetje nevelig. En in de laagte nabij de Geitenberg te Dieren het bijzondere natuurverschijnsel ijshaar of ijsveren op dode beukentakken. Dag, met Hans Gartner in Les. Ik zit op een witte dijk en ik kijk over zee en hoog boven me komen kievieten langs. Heel veel kievieten die blijkbaar onderweg zijn vanuit het noorden richting het zuiden, waar ze het hopelijk beter voor elkaar hebben. Want we hebben niet zoveel met vorst. Vorst trekt dus. En als ik over de akkers kijk, een gedeelte heeft nog zelfs waar de suikerbieten in zitten, dan vliegen daar blauwe kiekendieven die waarschijnlijk geslapen hebben bij peersens en nu onderweg zijn, ieder op zijn eigen manier. En vanavond gaan ze weer terug naar de slaapplaats. En laat ik vooral niet vergeten, we liepen vanmorgen richting Dieren. En toen hadden we op 4 plekken, en dat is hetzelfde als met de kievieten, voor de vorst uit, 4 houtsnippen. Heel bijzonder. De week is goed begonnen. Dag! Ja, wat moeten we zonder Hans Gartner? Geen Venolijn zonder hem. Maar blijf allemaal bellen 035-6711-338 en geef die prachtige waarnemingen allemaal door. Straks wintervarens en de Vogelatlas van Amsterdam. En dat is geen dun schrift, kan ik je zeggen. Nu het nieuws van 7:30, gelezen door Marnix Ampersen. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd, melden Zuid-Korea en Japan. De 2 projectielen bereikten een hoogte van zo'n 550 kilometer en kwamen daarna in zee terecht, ver van de Japanse kust. Noord-Korea heeft dit jaar al tientallen raketten afgevuurd. Oppositiepartijen in Tunesië willen dat president Saïd opstapt na de lage opkomst bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Ze hadden opgeroepen tot een boycot omdat ze vinden dat Saïd de afgelopen jaren te veel macht naar zich heeft toegetrokken. De opkomst lag onder de 9%. De Oekraïense band Tvoertje gaat volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Dat is bekendgemaakt in een show die vanwege de Russische dreiging werd uitgezonden vanuit een metrostation in Kiev. De meeste deelnemers hadden in hun muziek een verwijzing naar de oorlog. De Italiaanse schaatser Davide Chiotto heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary verrassend de 10 kilometer gewonnen. Hij was ruim 6 seconden sneller dan Patrick Roest. Derde werd de Nederlander Bo Snellink in een persoonlijk record. Het weer. Eerst geregeld zon, later meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar het voelt veel kouder aan door de zuidoostenwind. In de loop van de avond gaat het regenen. Wat is dit voor een jammerlijk gehuil? Het is toch een baby? Het gaat je door merg en been. Oh. Op het eiland Griend liggen een paar grijze zeehondenbaby's. Laatkomers zou ik zeggen. En ze jammeren om hun moeder. Hartverscheurend. En het lijkt toch ook net een mensenbaby. We zijn gewoon allemaal één. De beheerder van Griend nam het op en verzekerde ons, het komt goed. Uiteraard, dat willen we horen. Ook al was het ijzig en is het ijzig koud. Je luistert naar Vroege Vogels live vanuit het Naar de Meer. Het is nog stikdonker, maar straks komen hier vast ook schaatsers voorbij. Maar we gaan ook naar fenomenen in de winter. En dat zijn bijvoorbeeld varens die groen blijven. En de Vogelatlas, straks een reportage erover. De Vogelatlas van Amsterdam. Goedemorgen. muziek van de Italiaan Muzio Clementi, uitgevoerd door Balassas Socolai Piano. Ook midden in de winter kun je op zoek gaan naar planten. Het is juist bij uitstek het moment om op zoek te gaan naar een van onze echte oerplanten, varens. En omdat ze groen blijven, kun je ze extra goed zien. Onze kersverse verslaggever Gert Elbertsen trekt naar het bos bij Heilig Landstichting nabij Nijmegen op zoek naar bijzondere soorten. Mooi hier, hè? Absoluut, prachtig. Ja, we hebben een mooie koude dag uitgekozen. Ja, het is mooi helder. Het heeft niet gesneeuwd, maar het is toch een klein beetje wit door een laagje rijp wat hier op de bosbodem, bij een bos in de buurt van Nijmegen ligt. Ja, Stefan Walsum van Floron, zeg maar de plantenclub van Nederland. Ik vind de winter niet echt de meest typische tijd om naar planten te gaan zoeken. Zijn we echt niet een half jaar te laat? Ja, dit is inderdaad niet de mooiste periode. Maar ik zal altijd maar, ook in de winter is er wel het leukste zien. Dus we zijn vandaag, gaan we op zoek naar varens. Want zoals je ziet, de bomen verliezen hun bladeren, de struiken verliezen hun bladeren. Het is juist een mooie periode om te kijken van wat is er wel zichtbaar. En dan zijn varens juist eigenlijk heel geschikt om op dit moment op zoek naar te gaan. Ja. Ja, want we zien hier ook andere planten, ja, grassoorten. Maar die verdorren dus allemaal. Maar die varens die blijven dus nog wel mooi in de winter. Ja, het ligt er een beetje aan wat voor varens. Er zijn natuurlijk ook varens die sterven af in de winter. Maar er zijn ook soorten die juist in de winter nog steeds groen zijn. De wintergroene varens noemen ze ook wel. En we gaan eens kijken of we daar een aantal soorten van kunnen vinden. We staan hier op de stuwwal van Nijmegen. En het is hier voornamelijk zandgrond. Dus dat is voedselarm, droog. Ja, voor varens is dat niet zo heel interessant. Maar er is één varen die er juist heel goed op doet. En dat is de adelaarsvaren. En dat is gelijk de grootste varen die we hebben in Nederland. En volgens mij zien we er hier al eentje staan naast het pad. Oh ja, ik zie een hoop, toch wat dorre varens. Dit had je me niet beloofd, Stef. Nee, dit is dus één van de voorbeelden die dus niet wintergroen is. Dus wat we zien zijn bruine bladeren. Maar wel echt een meter hoog. Bijna anderhalve meter wel. Echt enorm groot. Nou, ik vind het stiekem nu ook nog wel een mooie plant. Maar goed, we komen hier voor de groene varens. Ja. En ik vertelde net, hè, dit is zandgrond, arm, droog. De meeste varens houden er niet zo van. Dus we moeten eigenlijk een beetje op zoek naar de wat vochtigere plekken. En waar het ook ietsje voedselrijk is. En vaak valt dat een beetje samen. Nou, hier heeft een poeltje gestaan in het verleden. En je ziet eigenlijk gelijk al aan de kruidengroei dat het allemaal veel hoger is. Dus het groeit allemaal wat harder hier. Er staan ook wat brandnetels tussen. Dat zijn de geschikte plekken. Oh, kijk. Ik zie al wat. Hé. Hey. Ja, deze is wel groen. En ook een totaal andere vorm ineens. Ja, hè? Ja, hij lijkt wel wat op een adelaarsvaren. Als je er één blaadje afplukt, dan heeft hij wel een beetje diezelfde vorm. Maar hij is veel kleiner en hij vertakt niet. De adelaarsvaren die gaat omhoog en die heeft weer aparte stelen, waardoor hij als een vertakking lijkt. Maar deze die heeft gewoon één bladsteel en daaraan zitten alle blaadjes. Ja, en dit is de mannetjesvaren. Ja, en ik zie hier op een blad, daaronder zie ik allemaal bruine stippeltjes. Wat zijn dat? Oh ja, nou, goed gezien. Dit zijn de spoorhoopjes. Ja, officieel moet ik zeggen sporangiënhoopjes. Dus, dat is daar... een heel duur woord. Ja, klopt. Ja, ik hou niet zo van die dure woorden. Dus ik zeg altijd liever spoorhoopjes. Maar dat zijn de sporen. Dus dat zijn in principe waar ze zich mee verspreiden. Ja, want laten we even een stapje teruggaan. Wat zijn varens voor een soort planten? Nou, om het even te schetsen van de meeste planten hier, die hebben bloemen, die hebben zaden. Dus dat zijn de zaadplanten. En wat we hier hebben, zoals varens zijn, dat zijn sporenplanten. Dus die hebben geen bloemen, die hebben geen zaden. Nee, die hebben sporen om zich te verspreiden. En dan van de planten, vind je varens ook specifiek erg leuk? Het zijn een van mijn favorieten, denk ik wel. Ja, op een of andere manier iets met hele grote bloemen, dat trekt mij niet zo. Juist die soorten die lekker groen zijn en niet opvallen, dat vind ik interessant. Maar varens, het heeft ook echt wel iets prehistorisch, vind ik. Het zijn oeroude planten. Het ziet er gewoon gaaf uit, vind ik. En dat maakt het voor mij heel interessant. Nou, mannetjesvaren dus. Ja. Maar dit is een algemene. Dit is een algemene soort. Ja, en we willen natuurlijk wel ook wat zeldzaam zien. Dus daar gaan we nog even verder naar op zoek. Eens zien. Kijk, want dit vind ik ook een hele leuke. Wat grappig. Ja, dit staat gewoon tussen het dorre gras. Maar nu snap ik ook wat je bedoelt met dat die varens extra goed zichtbaar zijn in de winter. Ja, hè? Want dat valt wel echt op, dat groene blad tussen dat bruine gras. Ja, absoluut. In de zomer had ik voorbij gelopen. Ja. En dit zijn maar hele kleintjes, hè? 10, 20 centimeter. Daar houdt het wel een beetje mee op. Ja, en dat blad is ook totaal anders. Je hebt dan nog wel zo'n middennerf. Maar op die middennerf staan dan niet meer blaadjes met zo'n geveerde structuur. Maar is het zeg maar één lopje? Ja. Wat is het voor soort? Het is de eikvaren. Het leuke is, hij groeit hier op de grond. Maar hij kan ook op muren groeien. En hij kan ook op bomen groeien. Dus het maakt hem eigenlijk niet uit wat zijn standplaats is. Het moet wel een beetje zuur zijn. Dat is wel belangrijk voor hem. Maar je vindt hem bijvoorbeeld in hele grote velden in de duinen. Ik zie hier hele oude wintereiken staan. Dan zou die zomaar op de stam kunnen groeien. Als daar een beetje een groef in zit. Maar als je oude kademuren hebt in de binnenstad, denk aan Utrecht, dan vind je de eikvarens ook gewoon tussen de stenen. Maar dat maakt het wel een hele leuke soort, vind ik. Mooi plantje hoor. Ja, zeker mooi. Ja, we gaan nu naar de varen hotspot. Ja, ik heb al de kaart gezien. Er is hier even verderop is een lijkt wel een soort beekje midden door het bos heen. Dus daar is het een stuk vochtiger. Dus daar gaan we eens kijken. Moet je eens kijken. Oh, wauw. Zo, hé. Hey. Wat een bijzonder ding. Dit is echt totaal anders. Goh, dit is leuk zeg. Dit is een ijzervaren. Lijkt wel wat op die eikvaren hè, die we net hadden. Maar dan echt bijna 5 keer zo groot. Ja. Beetje echt puntige bladeren. Heel spits. Ah, dit is een heel mooi ding. En dat we die hier vinden is echt best wel bijzonder. Ja, komt niet veel voor? Nee, ik heb deze zelf nog maar 1 keertje eerder gezien in Nederland. Dus dit is echt heel bijzonder dat we die hier vinden. En dit is de ijzervaren. Of de smalle ijzervaren. En dit zijn soorten. Die zijn in Nederland toegehaald voor in de tuinen. En die heeft gewoon in de wilde natuur ook zo'n plekje kunnen vinden. Dus die is eigenlijk verwilderd vanuit de tuinen in de Nederlandse natuur. En dan vragen we ons af, is dat dan erg? Ja, moet je hem niet weghalen? Het is een exoot. Je haalt me een beetje uit mijn dromen. Ja, maar in dit geval, het is 1 plantje. We weten, deze blijft meestal bij 1, 2, misschien 5 maximaal plantjes. En dan houdt het op. Deze is niet invasief, zoals ze dat dan noemen, bij sommige soorten. Nee, invasief is dat hij echt hele gebieden over gaat nemen. Ja, denk aan de reuzenbalsemien, je Japanse thuisknoop. Nou, daar hoort deze echt niet onder. Maar ik vind deze ontzettend mooi. Zeker als varenliefhebber dat ik zelf ben. Moet je eens die patronen hier van die nerf op dit blad bekijken. Oh, wauw. Het lijkt wel een reptiele huid. Prachtig. Ja, het is een ontzettend mooie soort. Het zou heel goed kunnen dat dit een nieuwe vondst is voor de regio. Dus we hebben een bijzondere vondst gedaan vandaag. Heel leuk. Ja, heel cool. Ja. Blijf jij dit nou de hele winter doen? Op zoek naar varens? Ja, als het even kan wel. Ja. Op een gegeven moment zijn de plekken wel een beetje op, moet ik bekennen. Ik heb toch al heel veel bosjes hier in de omgeving gehad. Maar het blijft gewoon leuk. Zoals vandaag gewoon elke keer wat nieuws vindt. Ja, dat houdt de motivatie er wel een beetje in. gitarist Pablo Sainz Viegas speelde Garotin van de Spanjaard Joaquin Turina. 2 kilo weegt hij, de dit jaar verschenen vogelatlas van Amsterdam. Er werd 2 jaar geteld om alle Mokumse broedvogels en wintervogels te vangen in een machtig boekwerk. Verslaggever Marlijn Snijders ontmoet in het Amsterdamse Amstelpark 2 van de meer dan 130 vrijwillige vogeltellers. -5 en dan zit die ooievaar op zijn nest. Inderdaad, ze overwinteren ook in kleine aantallen in Nederland. Ongeveer 1/3 van de ooievaars blijft in de winter ook. Dus in de atlas heeft hij zowel, in Vogelatlas Amsterdam, heeft hij zowel een verspreidingskaart in de winter als broedvogel. Heel mooi. Meteen die introductie, Frank. Frank van Groen, de motor, laat ik het zo zeggen, de motor achter de Vogelatlas Amsterdam. Dit jaar verschenen. Ja, we zijn er als vogelwerkgroep heel trots op. Er hebben heel veel mensen aan meegewerkt. Onder andere Marianne. Ja, Marianne de Heerkloots. Welk kilometerhok had jij? Weet je dat nog? Nou, volgens mij was het 254511. Maar dat zegt de meeste mensen denk ik niet zoveel. Er zat een stukje van het Beatrixpark in. En de Apollo-buurt. Dus best wel veel verschillende gebiedjes eigenlijk. En deed je dat in je uppie? Ja. Ja, ik had ook maar 1 kilometer hok. Sommige mensen die hadden er heel veel. Maar daar ging ik dan een paar keer heen in de lente van 2021. Heel vroeg opgestaan. En dan tellen. Leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Kom, we gaan naar het park. Nee. Welk hok zijn we nu, Frank? Nou, het nummer ken ik niet uit mijn hoofd. Ik denk, nou, daar gaat hij hoor. Hoeveel hokken zijn er? Er zijn 554 verschillende kilometerhokken. In Amsterdamse regio. Kijk jij ondertussen, Marianne, sorry, speuren naar die boom kruipen van je. Wat moest je er dan over schrijven? Nou, gewoon een beetje algemene informatie. Dus een beetje hoe die eruit ziet en waar je hem kunt vinden. Maar ook bijvoorbeeld dan een beetje een vergelijking met de kaartjes van de vorige boeken. Dus... En komt hij overal nog voor? Is het beter met hem gegaan? Nou, dan moeten we even in het boek kijken. Wil jij dat uit mijn rugzak halen? Het grote boek... Een handzaam exemplaar, Frank, heb je ervan gemaakt? Het weegt 2 kilo. Het is ook heel mooi vormgegeven. Er staan meer dan 500 kaarten in. Bijna 400 foto's. Nou, zoek jij maar even de boomkruiper even op. Wacht even, Merel links. Meest voorkomende broedvogel, als ik het goed heb onthouden? Als je naar de broedvogels kijkt, dan is qua verspreiding is de meerkoet het algemeenste. In 466 kilometer op. En de merel is qua, inderdaad, je hebt gelijk, qua aantal broedparen het algemeenste. Met 7500 tot 15.000 is de schatting een aantal broedparen. En dan, wacht even voordat je dichtslaat, de spreeuw is de grootste wintergast. Ja, dat is de soort die in de winter in het grootste aantal exemplaren voorkomt. Ik hoor nu een boomklever even tussendoor. Wacht even, daar moeten we naartoe. Snel. Waarneming. Chip. Was hij aan het roepen? Kijk, volgens mij. Misschien gaat hij daar wel. Ik zie hem bewegen. Ja, daar loopt hij. Kijk. In die, het is een iep. Is naar links, hè? Ja, links vanaf ligt hij. Oh, daar gaat hij. Daar zit hij in die andere tak. Je ziet hem ook tegen de stam aan. Hij kan zowel naar boven als naar beneden lopen. Nou, nog de boomkruiver. En is er een vogel die maar in 1 kilometer hok voorkomt? Er zijn hele zeldzame broedvogels die bijna niet meer voorkomen. En die dan nog net meetellen volgens de criteria. En bijvoorbeeld de kemphaan, die is dan in 2 kilometer hok vastgesteld. Of de velduil. En een soort in opkomst die ook nog wel zeldzaam is de raaf. Die is dan ook in 2 kilometer hok vastgesteld als broedvogel. Wie horen we hier allemaal, Marianne? Nou, ik zie daar in ieder geval staartmeisjes. Ze zijn heel dichtbij, dus je hoeft geen verrekijker te hebben. Je hoort de contactroepjes van de staartmeis. En Frank, stemde je het je vrolijk wat we nog allemaal hier hebben in Amsterdam? Nou, er is zeker nog heel veel te beleven op vogelgebied in de Amsterdamse regio. En Ja, als je dan kijkt naar de verspreiding, hè, want in saaisjes en druifsaaisjes werden geen aantallen geschat, dan zie je toch dat er veel vogels ook vooruit gegaan zijn. Niet allemaal, maar veel vogels wel. Zeker de bos- en struweelvogels zijn echt al toegenomen. Maar goed, we hebben geen weidevogels. Dus de kieviet, die gaan we hier denk ik niet zien. Nee, maar sowieso heb ik dat al gezien. Dat is de verliezer uit het boek, hè? De weidevogel. De weidevogels is inderdaad de enige groep die echt substantieel in aantal is achteruit gegaan. Vergeleken met het vorige onderzoek, saaisjes en druifsaaisjes. Ja. Maar alles bij elkaar zie je toch wel dat die bos- en struweelvogels, dat zie je dat die echt duidelijk zijn toegenomen. Zoals bijvoorbeeld zo'n boomklever. Hè, die was in die tijd echt nog zeldzaam. En vroeger kwam hij zelfs helemaal niet voor in Amsterdam. En nu zie je dat hij op veel meer plekken voorkomt. En een echte bolwerk voor de boomklever, dat is het Amsterdamse bos. En dat komt omdat dat bos ook veel ouder is geworden. Dat is, die bomen zijn gewoon 25 jaar ouder. En daarmee ook geschikter als leefgebied voor de boomklever. Kijk, hier is een sperwer die een kraai opjaagt. Zag je, dan gaat hij daar zitten, bovenin. Kijk, daar gaan ze weer. Zie je die kraai met die sperwer? We gaan ook gaaien. Zullen we nog een klein rondje zo? Ja, op goed geluk dat we die kruiper voor jou nog vinden. Ja, ik zit goed naar de stammen te kijken. Maar... Ik heb hem ook nog niet gehoord. Nee. Daar zit een vink. Oh. Die staat op de grond aan het fourageren. En hier zit een roodborstje aan de vijverrand. En vlakbij dan gaat hij daar op het ijs zitten. Hij is ook aan het zoeken naar tussen de blaadjes of er nog wat te halen is. Als je nadenkt over 15 of 20 jaar, wat denk je dan dat er veranderd is? Nou ja, dat hangt natuurlijk voor een deel af van wat wij mensen gaan doen. En als je bijvoorbeeld bij de vogels kijkt, daar is natuurlijk heel veel omtrent de landbouw te doen. We hebben gelukkig in de Amsterdamse regio nog een aantal goede weidevogelgebieden. Maar dat gaat niet vanzelf. En ja, de landbouw zit in een soort transitiefase. En ja, daar graag is dus ook een kant gaat het op. En er zijn heel veel mensen die willen graag de weidevogels behouden. Dus er zijn zeker nog kansen voor weidevogels. Maar als je dus niks doet, als je het op zijn beloop plaatst, dan zullen ze verdwijnen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook klimaatverandering. En we hebben water moeten we kwijt. Dus een deel van het grasland zal wellicht worden omgezet in moeras. Wat op zich voor weidevogels niet gunstig is, maar voor andere vogels natuurlijk wel. Dus dat zijn ook politieke keuzes die natuurlijk met de inrichting van de Amsterdamse regio te maken hebben. Die dus zullen gaan bepalen van welke kant het op gaat. En er zijn dus voorspellingen die al wijzen op een zeespiegelstijging van 17 meter in 2300. Dat lijkt nog heel ver weg. Maar de geschiedenis van Nederland is natuurlijk helemaal niet zo ver weg. Ja, 17 meter, stel je eens voor, dan wordt het misschien lastig om Amsterdam droog te houden. Dus ik heb al een soort vergelijking in het boek gemaakt dat de stad onder water staat en dat er dan op hoge Amsterdamse gebouwen misschien subtropische zeevogels broeden. En want één ding is zeker, wat er ook gebeurt, er zullen altijd wel vogels in de Amsterdamse regio leven. Ja, en die leven samen met dat verkeer op de achtergrond. U hoorde Frank van Groen, samensteller van de Vogelatlas Amsterdam en medeteller Marianne de Heer, in gesprek met Marlijn Snijders. En hij is natuurlijk nu te koop, die Vogelatlas van Amsterdam. Straks hebben we iemand uit de tropen. En die zit te rillen waarschijnlijk nu met dit weer. Amelis Weert hebben we de aandacht voor. En het jaar van de merel wordt afgesloten. De biodiversiteitstop die bezig is, daar komt straks iemand over vertellen. En Lenteland, is dat het landbouw van de toekomst? We zullen het zien. Nu Ster en het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. De mijnen in Limburg zijn al decennia dicht, maar inwoners hebben nog altijd schade door verzakkingen. Een scheur langs het raam die doorloopt tot in de vloer. Stijgend water in de mijnen zorgt voor nieuwe schade. Sponningen en kozijnen die scheef beginnen te staan. Deuren die niet meer sluiten en ramen die niet meer opengaan. En het wordt steeds erger. Maar veel inwoners kunnen de schade helemaal nergens verhalen. Ja, dan moet actie ondernomen worden. Maar dat valt eigenlijk niet mee om dan de juiste personen te benaderen. Wie draait erop voor de mijnschade in Limburg? Vanavond om 7 uur live vanuit Heerlen bij KRO NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goede

te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO+. Goedemorgen vanuit een bevroren Naardenmeer. En het begint, ja, de zon begint op te komen. Het wordt een beetje lichter. Net kwamen binnengelopen Willy Smit, natuurbeschermer en bosbouwer. En hij woont al 40 jaar in Indonesië. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij deze kou beleeft. En Jelle Reumer, die is hier natuurlijk voor de column. Straks ook het fenomeen ijshaar, de strijd om Amelis Weert. Die wordt door bekende Nederlandse kracht bijgezet. Vincent Bijlo en Herman Wijfels staan op de barricades. Ja, het is weer een vol uur. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Mazurka in E-klein van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Maurice Lammerts van Buren op piano. Ja, hij zit hier, een ontmoeting 40 jaar terug met een jonge orang-oetan op een Indonesische markt veranderde zijn leven. En sindsdien maakt natuurbeschermer en bosbouwer Willy Smit zich sterk voor de bescherming van deze bijzondere diersoort. Daarnaast verbouwt hij op grote schaal suikerpalmen, waarmee ook nog de natuur wordt hersteld. En hoe dat zit, hoort u zo. Willy Smits, goedemorgen. Goedemorgen. Je kwam hier een beetje aangeglibberd. Het was heel glad op de weg. Ja. En het was heel lastig om het te vinden. Maar ik ben blij dat ik er weer ben. Ik kende de weg naar het Capitool natuurlijk goed. Ja, dat was de laatste keer dat je hier was. Daar ben ik een paar keer geweest. Ja. Maar hier was ik nog nooit. Nee, dat is dus al meer dan 10 jaar geleden. Maar even, jij woont al 40 jaar in Indonesië. Hoe is deze kou voor jou? Het is een graadje of 40 koeler dan bij ons. Hè? Dus dat is wel een behoorlijk verschil. Dus, dikke lage kleren aantrekken hier. Ja. Kan je er wel van genieten? Ik vind het wel leuk. Ik heb in geen 20 jaar een winter meegemaakt. Dus dit is wel heel fraai om weer een wit landschap te zien. Prachtige luchten, de zon met zulke lage standen. Ja, het is toch wel heel erg mooi. Ja, maar je neemt ons nu mee naar helemaal de andere kant van de wereld. En ook even terug in de tijd. Jouw avontuur Indonesië begon op een markt. Toch even dat verhaal. Wat gebeurde daar met een orang-oetang? Daar kwam ik Oetje tegen. Daar kwam iemand en die stopte mij een kooitje in mijn gezicht met een paar hele zielige ogen achter die tralietjes. En dat was Oetje, mijn allereerste orang-oetang. En toen s'avonds ben ik teruggegaan, want ik heb natuurlijk die orang-oetang niet gekocht. Maar toen vond ik haar naar adem snakkend op een mesthoop. En ja, heb ik haar opgeraapt. Toen kwam een man van onder de tafel. Hey, mister, money. En ik ben gewoon weggerend met die hele zieke baby. En die heb ik toen de hele nacht gemasseerd en in leven gehouden. En daarmee is het begonnen. En 2 weken daarna gaf iemand van het postbouwministerie mij een tweede heel zieke orang-oetang. En die wist ik ook in leven te houden. En dat is toen het begin geworden. Samen met de schoolkinderen van Balikpapan, die dus 3,5 jaar lang eigenlijk alle gelden bij elkaar hebben gebracht om dat project mogelijk te maken, wat nu 's werelds grootste primatenbeschermingsproject is geworden. En daar ben jij dan gewoon de stichter van. Het is ongelooflijk. En die Oetje, leeft die nog? Oetje is er nog. Ze heeft nu haar vierde of haar vijfde baby zou er nu aan kunnen komen. Ze woont in Sungai Wain. Ik heb haar op 23 mei 1992 vrijgelaten. En als ik het bos inga en ik roep, en dan als ze in de buurt is, dan komt ze weer. En dan komt ze even de baby laten zien, de nieuwste aanwinst. En, wat geweldig. Het moet toch een heel bijzonder gevoel geven om zo'n... Ja, ze hebben zo'n ongelooflijk geheugen, die orangutans. Beter dan wij dus eigenlijk. Veel beter, ja. Dus ook als je ze op een computerscherm laat kijken en je hebt allemaal van die nummertjes erop die dan heel snel bedekt worden. Ze hebben gewoon in een fractie van een seconde hebben ze een heel beeld op in zich genomen. Wat men gestalt observation noemt. En ze weten meteen het hele plaatje. Het is een beetje zoals ik me voel als ik naar een bos kijk. Dan weet ik ook van, oké, dat hoort deze bodem bij, dit klimaat bij. Dan heb ik daar meteen een plaatje bij met allerlei inzichten. En die orang-oetangs die hebben dat geweldige geheugen om inderdaad mensen weer perfect te herkennen, ook na zoveel jaren. Ja, prachtig. Inmiddels zijn we tientallen jaren verder. Je hebt die opvangcentra opgericht. En wat zijn op dit moment de belangrijkste bedreigingen eigenlijk voor de orang-oetan? Ja, er is nog niet zoveel veranderd. Klimaatsverandering is natuurlijk één van de grootste. Want normaal hebben we dus eigenlijk iedere 4-5 jaar zo'n El Niño, zo'n droge periode. En die is gecorreleerd aan de vruchten in het bos. En die hebben we weer te maken met de cyclus van reproductie van de orang-oetangs. Nu we dat klimaat hebben veranderd en die hele seizoenen door elkaar gehaald zijn, is ook die vruchtzetting veel minder geworden. En is het dus veel moeilijker geworden om aan voldoende eten te komen. Orang-oetangs hebben wel een enorme kennis over welke bladeren en andere producten ze kunnen eten. Maar ze hebben toch ook dat rijkere voedsel nodig voor die periode waarin ze de baby melk moeten geven. Ja, dus echt proteïne en zo. En ja, alle dat soort precies. Dingen. Maar dat is klimaatverandering, maar ik neem aan dat het... Dan heb je natuurlijk de oliepalmen. Ja. Dan hebben we natuurlijk de illegale houtkap die nog steeds plaatsvindt. We zien op dit moment ook dat er gigantisch veel illegale goudmijnen zijn langs de rivieren in Kalimantan. En dat zijn precies de bossen langs die rivieren waar de meeste vruchtbomen groeien. Maar ook waar de toegangswegen voor de mensen zijn. En daar krijg je dus eigenlijk van die brede stroken die niet meer voorbij te komen zijn voor de orang-oetangs. Waardoor ze in steeds kleinere, geïsoleerdere groepjes raken. En daarmee eigenlijk ook tot uitsterven gedoemd zijn. Weliswaar heel langzaam. Maar het is wel een proces wat bijna onomkeerbaar is. Ja, want het belang van de orang-oetan, wordt dat dan Indonesië genoeg erkend? Weet je, want dat is natuurlijk ook een... Nou, een heleboel projecten zijn natuurlijk op het toerisme gericht. Hè? En de orangutang is echt het boegbeeld. Visitekaartje voor eigenlijk. Wat staat voor de jungle, hè, van Kalimantan en van Sumatra. Dus daar wordt wel goed gebruik van gemaakt voor dat imago. Maar het gaat dan echt niet zo goed mee. En ja, we hebben ook gehoord, hè, een van mijn ex-studenten, Erik Meijaat, die onlangs bij jullie was hier, die heeft ook grote problemen gekregen. Maar gewoon met het publiceren van de feiten. En ja, dat is... Dat hij niet meer mag komen, geloof ik. Ja, precies. Hij en Serge Wig, die ook bij mij destijds nog begonnen is in Indonesië. Ja, die hebben gewoon wetenschappelijke gegevens gepubliceerd. En die worden nu tegengesproken alsof we in een staat zitten met Poetin. Of allemaal met fake news op die manier dat er omgegaan wordt. Maar dat kan niet. Wetenschap, academische vrijheid, daar valt niet aan te tornen. Dus ja, dat is heel jammer dat ook die mentaliteit nu een rol speelt in dat Indonesië. Dat rolt zich eigenlijk bijna over de hele wereld uit. Hè? Overal wordt er gewoon op een andere... op een totalitaire manier eigenlijk dan geregeerd. Even jouw project qua suikerpalmbomen. Vertel even, want de palmolie-industrie, dat is een enorme destructieve industrie. Want palmolie zit overal in, hè, van shampoo tot zeep tot lipsteken. Waar dan ook kan je het vinden. En daartegen heb jij eigenlijk een heel plan opgezet. De suikerpalmen zijn één van de componenten. Want we maken echt van die gemengde bossen die voor mensen en dieren en het milieu en het klimaat gewoon alle benefits geven, de voordelen geven. Maar de suikerpalm is wel een heel bijzondere boom. Men zou denken, een andere palm, wat ga je dan vervangen? Hij kan alleen maar in gemengde bossen groeien. Als hij opgroeit, dan stopt hij met groeien op het moment dat hij vruchten maakt. En dan blijft hij wel 12 jaar lang mannelijke bloeiwijzers produceren die steeds lager aan de stam komen. En dan kun je iedere dag er een millimeter afsnijden en dan kun je wel zo'n 20 tot 50 liter suikersap opvangen. Dus dat betekent dat één boom eigenlijk voldoende energie levert als je die suiker omzet naar ethanol bijvoorbeeld, via vergisting, om één auto een hele dag te laten rijden. En dat doet hij met diezelfde bladeren. Hij hoeft niet meer te investeren. Diezelfde bladeren blijven eigenlijk als een biofotovoltaïk converter van elektromagnetische zonnestralen naar chemische energie. Nou ja, hij zet het om in brandstoffen die wij kunnen gebruiken. Dus een hele zonder productieve... dat er mest bij nodig is. Ja, het is. En hij geeft ook voedselzekerheid. De vruchten, de sago, het palmhart, de suiker, de honing, de larven. Dus stel dat er nu een hongersnood zou ontstaan, dan zouden 500 mensen in termen van calorieën voor 6 maanden kunnen overleven van 1 hectare gemengd suikerpalmbos. Dus het geeft bescherming, diepe wortels, erosiebestrijding. Ze brengen mineralen uit de bodem naar boven, waarvan dan het gemaakte strooisel van de bladeren weer de bodem verrijkt, ook voor andere soorten. Je krijgt dus meer biomassa. Je stopt een heleboel CO2 in de bodem voor echt honderden jaren. Heel erg diep, 6 tot 8 meter. Maar dit is een waanzinnig verhaal. Dit zou overal moeten zijn. Waarom? En geven ze ook olie? Kunnen ze dus, zeg maar, die... Want daar gaat het dan meer om. Je kunt er dus lipiden, vetten van maken. Ja. Middels vergisting. Dat kun je dus ook met bepaalde gisten. Ook met genetisch gemodificeerde gisten. Maar die kun je dus eigenlijk iedere soort brandstof eruit maken. En ook de vetten en de oliën die op dit moment uit de palmolie komen. Dus er zijn alternatieven inderdaad. Zo. En wat je zegt, ze kunnen alleen maar groeien in gemengde... Ja, ze zijn deel van... Je kan niet een monocultuur suikerpalmen aanplanten. Als je die aanplant, dan worden ze geel, dan doen ze het niet. Ze hebben dus de samenwerking met andere bomen nodig. Dus heel toevallig dat nu net die tweede versie van Avatar uitkomt. Want in die eerste versie zag je zo mooi hoe dat die netwerken in de bodem die communicatie doen. En daar ben ik destijds ook op gepromoveerd, lang geleden. En dat blijkt dus inderdaad precies zo te werken zoals meneer James Cameron dat in zijn film laat zien, dat ze communiceren, dat ze suikers en groeiregulerende hormonen en vitamine samen delen. En dat maakt het dus mogelijk dat ze kunnen overleven in een gemeenschap, maar niet in een monocultuur. Ja, en je hebt er inmiddels ongelooflijk veel gepland al. Hè? Of is het toch een druppel op een gloeiende plaat? En hoe ver moeten we dat zien in dat enorme land van Indonesië? Ik heb natuurlijk al heel veel andere bomen. Ik denk zo'n 750 miljoen bomen. Maar met de Masarang Stichting alleen hebben we via onze eigen kwekerijen en onze partners zo'n 35 miljoen bomen geplant, waarvan ongeveer 1 miljoen suikerpalmen in Noord-Sulawesi. Maar we hebben ook heel veel suikerpalmen en de kennis over suikerpalmen gebracht naar andere gebieden. We hebben Conservation International geholpen in Noord-Sumatra. We hebben op Flores, op West-Java, in 123 dorpen in het binnenland van West-Kalimantan. We hebben er ook nieuwe suikerfabriekjes opgezet, waardoor de mensen een veel hoger inkomen hebben gekregen en tegelijkertijd die bossen zijn gaan beschermen, omdat die suikerpalmen erin staan. Dus het rolt zich eigenlijk uit over veel grotere gebieden? Ja, maar het moeilijke met suikerpalmen is, en waarom dat mensen ook angst hebben om er groot in te investeren, is, want je bent afhankelijk van de lokale mensen. De techniek, het is veel intensiever, hè? Arbeidsintensiever. Ja, je hebt ongeveer 65 factoren die je moet kennen om het optimale sap productie te bereiken. En je hangt dus af van de bereidwilligheid van die mensen om dat product te leveren. Die suikerpalmen die groeien dus nu overal al in het wild in Indonesië. Maar als je ze wilt gaan cultiveren, dan heb je dus een heleboel mensenkracht nodig waar je afhankelijk van bent. Het is een complex systeem en mensen willen allemaal silver bullets. Hè. Ze willen allemaal de directe oplossing, 1, 2, 3 keer groter. Dan maak ik 3 keer zoveel geld. En bij suikerpalmen moet je dus naar het hele geïntegreerde systeem kijken. Hoe krijg je die gemeenschap mee? En dat is dus ook de visie en missie van onze Masarang Stichting. Het helpen van de natuur middels het ondersteunen van de lokale bevolking. Ja. Nou doe je dus daar heel erg veel. En eigenlijk lijkt het, ik denk dan meteen, je moet een Nobelprijs voor de vrede krijgen. Nou. Maar jij bent in de loop der jaren ook heel veel vanwege jouw bescherming van de orang-oetang en eigenlijk dit, hè, en natuurlijk tegengaan van die monocultuur van die palmolie, ook heel vaak bedreigd. Hoe gevaarlijk is jouw werk ook vandaag de dag nog? Ik heb dus aan den lijve 3 keer moordaanslagen overleefd. En 1 is me gemeld worden door National Geographic toen ze hun undercoverwerk deden, waarvan ik niet eens wist dat die plaatsvond. En dus ook 1158 doodsbedreigingen, huis verbrand, honden de kop ingeslagen, auto gesaboteerd, allerlei dingen. Hier gaat dus, het is niet alleen de orang-oetangs, maar we hebben dus ook met onze Masarang Stichting bijvoorbeeld het Tassikoki Wildlife Rescue Center opgezet. En dat is de belangrijkste smokkelroute van Indonesië naar de Filipijnen voor allerlei beschermde dieren uit heel Indonesië. Niet alleen orang-oetangs, maar ook paradijsvogels, gibbons, beren, schildpadden, reptielen. En op die manier maak je dus een heleboel vijanden, want dat is vanuit Indonesië alleen ongeveer $6 miljard per jaar aan waarde wat daaruit gaat. Ja. Dus dan heb je te maken met georganiseerde criminelen. En daar zitten ook vaak heel hoog aangestelde mensen bij in die dus netwerken. Veel corruptie daar ook. Ja. En wat is het belangrijkste wat je kan doen om dit tegen te gaan, behalve natuurlijk jouw stichting? Een van de dingen die we dus doen is dus bijvoorbeeld door deze faciliteiten daar te bouwen en de dieren op te nemen, maak je het mogelijk dat ze in beslag genomen worden. Verder dat we het dus heel erg publiceren. Dat we ook bij de jonge generatie al die scholen naar die centra toe brengen en het uitleggen waarom zijn die dieren belangrijk voor het behoud van de totale biodiversiteit. We weten bijvoorbeeld dat er in Sarawak, het noordelijk deel van Borneo, dat er ooit een boom stond waarvan ze dachten dat is het medicijn tegen AIDS, HIV, tegen retrovirussen. En die boom bleek nu uitgestorven te zijn toen ze daar net achter kwamen. En die boom kon alleen maar groeien als de zaden eerste orang-oetangs gegeten werden. Maar 100 jaar geleden zijn daar de laatste orang-oetangs uitgemoord. Dus daardoor verliezen we ook weer aan medicijnen die van belang zijn voor de mensheid. En het hele systeem in die natuur hangt aan elkaar. Alles is met elkaar verbonden. Dus als je zomaar 1 component eruit haalt, dan gaat dat een hele ketting reeks van gevolgen hebben. Ja, tot slot, want we moeten afsluiten. De biodiversiteitstop is nu bezig in Canada. Dat heeft eigenlijk, jij bent daar gewoon het levende voorbeeld van, hè? Van dat wat je net zegt, hè? Dat alles met elkaar samenhangt. Wat hoop je dat daar wordt bereikt? Ja, ik hoop dat mensen ook daadwerkelijk nu, want nu zijn ze weer in de klem gekomen, zoals altijd met die grote conferenties, van wie gaat hoeveel betalen. En als het daarop komt, als we niet begrijpen hoe belangrijk dat die natuur is en hoeveel waarde dat deze genetisch potentieel van de natuur heeft voor onze toekomst, ja, dan zitten we in grote problemen. Dan moet dus gewoon echt duidelijk zijn, jongens, we kunnen zo niet verder. Er moet gewoon nu actie komen en we moeten daar bereid voor zijn om opofferingen te doen. Dankjewel. U hoorde apenbeschermer, orang-outanbeschermer en bosbouwer en activist eigenlijk, Willy Smits, over zijn stichting. Heel erg fijn dat je er was. En je gaat weer snel terug? Ik ga weer snel terug, ja. Heel veel succes met alles wat je doet. Het was leuk, de kou, maar het is weer even genoeg. Dankjewel. Toepasselijk, heel snel gereageerd van onze regisseur Pleun Aert. Van muziek naar aanleiding van het gesprek met Willy Smit. Dit is The Way of Water, titelmuziek van de gelijknamige tweede Avatar-film. Willy, goede reis terug. Hij steekt zijn duim omhoog en we gaan naar de Veenlijn. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, ja, en het is nu licht en er zijn allemaal mensen al hier aan het schaatsen. Het is echt een geweldig gezicht. Ja, wat zijn uw waarnemingen? Deel 2 van de Venolijn, 035-6711-338. Ja, ik heb het gewoon gezien. IJzerhaar in het Frankendaalpark. Vanmorgen, 13 december, met een koor van staartmezen eromheen. Er staat een hele grote, meer dan 100 jaar oude beuk. En ja, hij is een beetje ziek. Ze hebben al een meting gedaan. Dus daar onderaan zijn allemaal reuzenzwammen. En daar, op die reuzenzwam, gewoon ijshaar. Wat een mooi fenomeen. Eindelijk. Dit was Linda Molenaar. Dag. Ego Fischer uit Utrecht. Ik liet mijn hond uit op de Weertsingel in Utrecht. En daar zag ik langs de singel nog een laatste boterbloem tussen het gras. Marie-Louise Notten uit Ravenswaai in de Betuwe. Gisteren zag ik een grote gele kwikstaart bij ons in de paddock van de paarden. Er staat veel water in en er ligt nog veel blad. Hij liep druk door de bak en draaide met zijn snavel de blaadjes in het water om en at van alles op. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Ik ben even vers water voor de vogels aan het verzorgen en wat groenteschillen in onze compostbak aan het doen en hoor ineens stevige zoem naast me. En ik zie een dikke aardhommel van bloem naar bloem gaan, op de winterkamperfoelie, die overigens nog helemaal ook groen in blad zit. Ik vind dit wel bijzonder bij deze kou. Jeanette Essink uit Koekangen. Ik was verbaasd dat ik onder deze winterse omstandigheden van de week nog op de onderkant van rhododendronbladeren rotzijdewansjes aantrof. Dat zijn echt prachtige wansjes uit de familie van de netzwansen. En die herken je al goed aan de doorzichtige vleugels die voorzien zijn van een netvormig aderpatroon. Met Paul uit Torren. Ik liep afgelopen maandag het witte stadje uit en het was een top winterdag. Aan de Kesselnige Plas stond ik in de zon en zag de winterpaling, grote zaagbek, krak- en kuifeenden, roodhalsduikers en toppers. Harriet Maan uit Hattem. De dooi heeft ingezet. Jammer voor de schaatsers. Maar voor de vogelliefhebbers blijft het interessant. Er verscheen een stel kepen op de voederplank. Ik had ze nog nergens eerder gezien. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. De roodborst heeft de laatste tijd een slechte pers in de media. De roodborst is agressief en een opportunist. En dat ervaar ik ook in mijn tuin op Tuinpark Ons Buiten. Nu, in deze tijd van het jaar, negeren roodborsten elkaar. Maar in het voorjaar verjaagt een roodborst soortgenoten. Jij eruit of ik eruit. Ondanks dit slechte imago bezorgt een roodborst elke tuinder een warm gevoel, doordat hij zo gezellig meegaat in het werk en heel niet schuw is. Maar pas op, zodra de tuinder klaar is met zijn werk, is het gedaan met de gezelligheid. De roodborst gaat op zoek naar een nieuwe helper. Gevolg? Elke tuinder vertelt me dat hij of zij een eigen roodborst heeft. Roodborst. Mooi, hè? Straks ook meer over ijshaar. Die vrouw in het begin is enthousiast. Sprak daar mijn reportage over. En Jelle Reumer zit klaar voor zijn column, tenminste. Hij is hier binnen. Ik zie hem nu even niet, maar hij komt er zo aan. Nu eerst Ster en het nieuws van 8:30, gelezen door Ties van Kersteren. Bestemming Havenstad. De nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Stap in onze virtuele metro voor een onvergetelijke reis. Door het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en de haven. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Vanavond bij Human Media Logica. Doorbraken in onderzoek naar kanker. Regelmatig zien we in de media verhalen over baanbrekende ontdekkingen waarmee de ziekte kan worden genezen. Maar hoe realistisch zijn die beloftes? Nooit meer kanker. Vanavond bij Human om 9:50 op NPO 2. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd, melden Zuid-Korea en Japan. De twee projectielen bereikten een hoogte van zo'n 550 kilometer en kwamen daarna in zee terecht, ver van de Japanse kust. Noord-Korea heeft dit jaar al tientallen raketten afgevuurd. Oppositiepartijen in Tunesië willen dat president Saïd opstapt na de lage opkomst bij de parlementsverkiezingen van gisteren. Ze hadden opgeroepen tot een boycot omdat ze vinden dat Saïd de afgelopen jaren te veel macht naar zich heeft toegetrokken. De opkomst lag onder de 9%. In het Brabantse Boekel is brand uitgebroken op een industrieterrein. De N605 tussen Volkel en Boekel is afgesloten in beide richtingen vanwege de rook. Door een tekort aan bluswater moest water vanuit Zeeland komen. Volgens de brandweer waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Het blussen kan nog enige tijd duren. Inwoners van Griekenland krijgen vanaf februari een deel van hun boodschappen vergoed van de overheid. Aanleiding zijn de hoge voedselprijzen. Tot een bepaald bedrag wordt 10% van de boodschappen terugbetaald. Dat heeft premier Mitsotakis bekendgemaakt. Het kost de Griekse regering zo'n 650 miljoen euro. Het weer. Eerst geregeld zon, later meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar het voelt kouder aan door de zuidoostenwind. In de loop van de avond gaat het regenen. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het december cadeau dat je bijblijft. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet dat je mijn muze bent, liefie. Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerries zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO+. Live terug vanuit Stadszicht, Vroege Vogels. Het is hier echt een gekkenhuis. Ik zie hier tientallen mensen op de schaats naast me, Jelle Reum. Jij kwam in file hier aangereden. Vertel. Ja, bijna wel. Ja. Normaal is het een weggetje waar je echt nooit iemand tegenkomt hier. Een klein boerenlandweggetje. Maar ik reed in een file hier het terrein op. Ja, en nu stapte ik uit. Allemaal mannen met wollen mutsen en zo. Maar die gingen allemaal schaatsen. Ja. Ja. En jij niet? Nee, ik schaats niet. Oh, de buitenmicrofoon, moet je horen. Normaal hoor je daar wat aalscholvers. Ja, dit is toch fantastisch ook. Nou, mensen, ja, ik kom er niet naar het verkeerplaats. Ja, het is net een schilderij van Averkamp als je naar buiten kijkt. Ja, met iets andere kleren, maar verder goed. Maar je zit hier voor je column. Ja, dat klopt. De column van Jelle Reumer. Het woord biodiversiteit is de laatste weken ongelooflijk vaak voorbijgekomen. Ook in diverse samenstellingen. Biodiversiteitsconferentie, biodiversiteitstop, biodiversiteitscrisis. Maar wat is biodiversiteit nou precies? Ik vrees dat niemand daar precies antwoord op kan geven. Het is een containerbegrip. Ja, het heeft te maken met planten en dieren, met soorten, met de hoeveelheid ervan. Maar in feite is het een term die eerder aan je intuïtie appelleert dan aan waarnemingen. En bovendien kun je het niet zien. Wie in het bos wandelt of langs een legakker kanoot, ziet niet in één oogopslag dat het met de biodiversiteit slecht gesteld is. Er groeien planten, het is er groen, je ziet dat er zwijnen hebben gevroed of er springt een visje boven het water uit. Je hoort een koolmees fluiten. Dan is er toch biodiversiteit? Biodiversiteit is niet eenvoudig te kwantificeren. Er is geen maat voor. Kijk, temperatuur kun je meten. Dat het gemiddeld warmer wordt op aarde is gewoon meetbaar. en dat het de laatste dagen flink heeft gevroren ook. Snelheid kun je meten. Als je een bekeuring krijgt omdat je ergens 60 km per uur reed, terwijl je er maar 50 mocht rijden, dan baal je verschrikkelijk, maar dan snap je dat. Gewicht kun je meten. Vandaar dat velen van ons over 2 weken, als alle oliebollen weer op zijn, op de weegschaal gaan staan en schrikken. Of niet. Meten is weten. En begrijpen. Maar hoe meet je biodiversiteit? Je kunt niet eenvoudig het aantal soorten in een gebied vaststellen en daar iets uit concluderen. Want het maakt verschil wat voor gebied je bekijkt. In een hectare tropisch regenwoud leven misschien wel 1000 soorten kruiden, bomen, insecten, wormpjes, bacteriën, schimmels, vogels en de rest. Maar in een hectare ongerepte dorre woestijn vind je hooguit een groepje cactussen, een woestijnmuis en een paar ratelslangen. Dat zijn dan maar 3 soorten. Is dat qua biodiversiteit dan minder dan wat we in een oerwoud vinden? En in ons eigen land dan? Hier zijn het korhoen en de kuifleeuwerik definitief verdwenen, maar we hebben er de nijlgans en de halsbandparkiet voor teruggekregen. Die zijn ook mooi. 2 soorten eruit, 2 soorten erin. Is de biodiversiteit dan hetzelfde gebleven? Wat zou het handig zijn als er voor biodiversiteit ook een meeteenheid zou zijn? Zoiets als de meter voor afstand, de graad Celsius of Fahrenheit voor temperatuur en de kilogram voor ons overgewicht. Een eenheid die rekening houdt met soortenaantal, maar ook met andere factoren zoals het onderliggende ecosysteem, dus oerwoud of woestijn. En ook met de invloed van geïntroduceerde exoten die er eigenlijk niet thuis horen. Zo'n eenheid die wereldwijd gebruikt kan worden om de staat van de biodiversiteit mee aan te duiden en die iedereen net zo makkelijk begrijpt als de meter en de kilogram. Ik stel voor dat we die moeten gaan ontwikkelen. En dat we die dan de AU noemen, de Attenborough Unit, genoemd naar David Attenborough. Als er ergens een afname in het aantal AU, of EU, of AU, zichtbaar is, dan gaat het slecht. De regeringsleiders kunnen voortaan afspreken dat ze streven naar een toename van 30 AU in 2030 of van 40 AU in 2040. En de wetenschapper die de AU helder en bruikbaar heeft gedefinieerd, die krijgt een Nobelprijs. Voor economie of vrede, dat maakt me niet uit. Fijne zondag. Toccata uit de suite voor harp van Benjamin Britten, uitgevoerd door Lavinia Meijer. En die buitenmicrofoon weer even aangezet. Dit is toch ook wel heel erg leuk. Ik zie hier gewoon een hele parade van mensen die gaan verder lopen om verderop het ijs op te gaan. En hier bij het botenhuis. Nou, ik zie overal op het bankje zie ik plastic tassen. Nou ja, wat een ijspret. Ja. En nog meer ijspret, want elk najaar en winter kan je met heel veel geluk ijshaar vinden. Of haarijs. Hoor dat al op de Venolijn. Een bijzonder verschijnsel, maar hoe ontstaan die dunne ijshaartjes op takken nou precies? Herman Stevens inventariseert elke winter in Twente de plekken waar ijshaar kan voorkomen. Hij weet precies te vertellen hoe dit fenomeen werkt. Dun laagje wit over de blaadjes. Ja, het vriest nog een paar graden, dus het kraakt extra onder je voeten. Is dit een plek waar we haar, ijs of ijshaar? Wat zeg je nou eigenlijk? Ja, de een zegt haar, ijs. Maar zelf vind ik het woord ijshaar nog wel net zo mooi voor dit bijzondere verschijnsel. Ijshaar. Houd het op ijshaar. Ja, je kunt het vooral vinden in het late najaar en in de winter. En dan in vooral vochtige loofbossen. Ja, u heeft het over een verschijnsel, hè? Ja, we hebben het over een verschijnsel in dit geval. Het is eigenlijk het resultaat van een proces wat in het hout plaatsvindt. En wat zichtbaar is in het late najaar en in de winter na nachtvorsten. En het verschijnsel bestaat dan uit hele dunne, lange haren van ijs. Op een tak? En dat is dan te vinden op dunne takken, twijgen of wat dikkere takken, maar niet op dikke stammen. En dat is dan vooral het kernhout waar het op te vinden is. Dus niet op de schors, maar op het, als de schors eraf is, op het kale kernhout, daar is het te vinden. Dat ijshaar dat wordt veroorzaakt door een schimmel in de tak, in het hout. Dat zijn schimmeldraden die in het hout aanwezig zijn en die tasten het hout aan. Bij die aantasting van het hout komen er zowel water als koolzuurgas komt daar vrij. En dat verschijnsel dat is dan verder te verklaren doordat in het hout er een beetje warmte zich ontwikkelt. En bij nachtvorsten blijft het hout dus iets warmer dan de buitenomgeving. Dan komt er door die gasvorming ontstaat er een beetje overdruk in het hout. En wordt het water wat in het hout zit, wordt naar buiten geperst. Via hele kleine poriën in het hout. En zo gauw het naar buiten geperst wordt, dan zie je het aan de buitenkant van het hout. Komt dat water in aanraking met de koude buitenlucht en bevriest het meteen. Het zijn minuscuul dunne straaltjes waardoor je dat haar krijgt. Alsof het lijkt alsof er haar op zit. Die gaatjes in het hout die zijn van 0,01 tot 0,1, dus een tiende millimeter dik. En daar wordt dus het water door naar buiten geperst. En dan krijg je dus onder gunstige omstandigheden dat er zich een klein, heel dun haartje gaat vormen. En dat haartje dat groeit dus aan de onderkant, niet aan de bovenkant, maar aan de onderkant, aan het houtkant, wordt het steeds weer opnieuw water naar buiten geperst. En dan ontstaan daar haren die wel met een bij gunstige weersomstandigheden, met wat vorst, 2-3 graden, wel wat van 0,5 centimeter tot 1 centimeter per uur kunnen aangroeien. Zo. Dus na een goede nacht, laten we zeggen goede nacht met een nachtvorst, dan kun je zelfs haren vinden van 2, 3, 4 tot wel 6 en soms wel 10 centimeter lang. Maar zo lang heb ik ze zelf nog niet gevonden. Maar goed, daar blijft nog iets te wensen over natuurlijk. Hier heb ik een stuk. Hier is het op te vinden. Kijk. Ja. Hele mooie, fijne haren. Echt, die uit hartstikke het hout dun komen en heel dun zijn, van net zo dun als mijn eigen haar zo ongeveer. En die staan dus massaal bij elkaar, al die haren, op het hout. Het is een prachtig gezicht. Ja. Hoeveel van die haartjes zitten nou op dit kleine stukje? Nou, ik denk dat er op 1 vierkante centimeter misschien wel, dan praat je over duizenden haren die op 1... Ongelooflijk dit. Ja. En mooi is als je dan heel dichtbij kijkt, dan zie je die afzonderlijke haartjes zitten. Dat is zo schitterend gezicht. Ja, die zijn hier goed zichtbaar. Elke winter kun je dit wel tegenkomen? Of zijn de winters... Je moet wel een vochtig najaar hebben natuurlijk. De omstandigheden dat zich dat ontwikkelt moeten natuurlijk gunstig zijn. Want het hout moet vochtig zijn. Ja. En dan heb je een goed ijshaarjaar. Dan heb je dus een, zo zou je het kunnen noemen, een goed ijshaarjaar. Ja. Al dus Herman Stevens, de ijshaar-expert, die het fenomeen even goed heeft uitgelegd. Het was een reportage van Henny Radstaak. De soap rond de A27 bij Utrecht en het landgoed Amelisweerd draait maar door. Terwijl provincie en gemeente studeren op een alternatief plan waarbij de weg niet verbreed wordt, is de minister van Infrastructuur, Mark Harbers, alvast begonnen met het opkopen van boerderijen om zo stikstofruimte te krijgen voor de geplande verbreding. Samen met de kerngroep Ring Utrecht is cabaretier Vincent Bijlo een van de trekkers van het protest. Verslaggever Rob Buiter is met Bijlo naar het bos gegaan. Niet om het te bekijken, Bijlo is immers blind, maar om naar het bos te luisteren. Ah ja, nu hoor je het. Met wel wat galm. Dan hoor jij een beetje de galm van het bos van de Amelisweert. Ja, dit is de galm die voortkomt uit alles wat waar het tegen kaatst, tegen bomen. Maar ja, ik weet eigenlijk niet precies. Galm is altijd mijn uitzicht. Daarom hield ik vroeger ook zo enorm van vuurwerk. Want het vuurwerk maakt voor mij dingen zichtbaar, zou ik maar zeggen. Dus dat knalt tegen gevels. Daardoor krijg ik een beeld van de omgeving. En hier krijg je dan een beeld van het oude bos. Maar je hoort op de achtergrond natuurlijk ook de A27. Ja, het rijdt flink door, zo te horen. Ja, het is geen files vandaag. Maar goed, dat zou dus een tandje breder moeten. Ja, dat zal het al heel lang moeten, maar dat lukt maar steeds niet. En dat is maar goed ook, want dat moet ook eigenlijk niet lukken. Maar er zijn natuurlijk de recentste ontwikkeling is het merkwaardige stikstofwinkelen. Het nieuwste beroep van Nederland is stikstofmakelaar. Dat is na cupcake designer en influencer. Het nieuwste lood aan de stam. Ja, want vertel, er wordt geshopt met stikstofruimte. Ja, er kwam opeens naar buiten dat Mark Harbers, de minister van Infra, heeft een paar boerderijen in Gelderland uitgekocht om stikstofruimte te creëren om de A27 te kunnen verbreden, waarop Gelderland woedend was. Hij zei, ja, zo gaan we dat niet doen. Toen kwam naar buiten dat Lelystad Airport dat doet, dat Schiphol daar ook mee begonnen is. Dus ik denk er nu zelf ook over om maar eens een boer uit te kopen. Omdat ik dan meer ruimte krijg. Er zit een gouden handel in, Vincent. Ja, dat denk ik ook. Nee, maar goed, de provincie Gelderland voelt zich nou ernstig genaaid door ja, het Rijk. Ja, terecht. Ja, volkomen terecht. Want het is natuurlijk een soort cowboywereld geworden. En het kabinet had dat moeten kunnen voorzien eigenlijk dat zou kunnen gaan gebeuren. Dus met vooruitziende blik had dat voorkomen moeten worden. Maar goed, het gaat dus allemaal over een stuk verbreding van de A27. Ja. Tegen kosten van... Nou ja, dat is nu al opgelopen tot bijna 2 miljard. Want het is een heel ingewikkeld project. Omdat er ook een betonwand geslagen moet worden om het grondwater in te tomen. Waarvoor 4 betonmolens 1,5 jaar moeten draaien in dat bos. Het wordt steeds merkwaardiger. Omdat natuurlijk het financieringstekort van het kabinet, of wat ze aan geld tekort komen met allerlei energieplafonds en inflatie en rekeningen, enorm aan het oplopen is. En dit is 2 miljard... voor gemiddeld een minuut tijdswinst. Dus dat is de duurste minuut ooit. We moeten met z'n allen eens besluiten dat we het binnen grenzen, dus letterlijk binnen de grenzen van deze bak, maar ook binnen de grenzen van de economische werkelijkheid en de milieuwerkelijkheid moeten gaan doen. En dat we binnen die grenzen onze mogelijkheden moeten maximaliseren. Maar niet altijd meer. Ook omdat natuurlijk keer op keer blijkt dat als je ergens extra asfalt legt, dat het gewoon een stukje verder weer gebeurt, dat er weer vastloopt. Dus het is, asfalt is geen remedie, het is een pleister. Goed, in die persoonlijke betrokkenheid heb jij ook heel veel mensen weten te mobiliseren met een prachtig gedicht wat jij op film hebt gezet. Een van de sprekers in dat gedicht, Herman Wijfels, staat ook bij ons. Ja, als je het inderdaad zo op een rijtje zet, zoals wat Vincent nou doet, is het eigenlijk een redelijk absurde situatie geworden. Ja, dat is ook precies de reden waarom ik één dichtregel van Vincent heb ingesproken in dat langere gedicht. Ik ken dit gebied heel goed. Ik heb hier op verschillende plaatsen in de buurt gewoond. En het is nu echt tijd om in Nederland prioriteit te geven aan de natuur. Het mooie is eigenlijk van dit kabinet dat we nu een minister van Natuur en Stikstof hebben die dat voortdurend roept. Hè? En die het ook doet in de landbouw. We hebben een minister van Verkeer en Waterstaat die toch ook heeft gezegd, we moeten nou niet meer vliegen op Schiphol, maar minder vliegen op Schiphol. Dus dat vind ik wel 2 belangrijke stappen vooruit. En in de logica van dat beleid zou je nu denken, moet ook een streep door de verbreding van Amelisweert. En dat gebeurt nu weer niet. Ja. Hè? En dat is een beetje, nou ja, laten we zeggen, niet consistent, om het zomaar eens aan te duiden. Je kunt het ook een beetje absurd noemen. Hè? Ja. Maar dat is wel de situatie. Nou ja, ik heb me wel de vraag gesteld, hoe komt dat dan? Hè? Dat ze toch dit willen doorzetten. Ja, en dat heeft denk ik te maken met de merkwaardigheden van coalitiepolitiek. Dat er gezegd wordt, jongens, een paar dingen willen wij dan wel toestaan. Maar je moet ons ook wat gunnen. En kennelijk heeft de VVD verkeerslobby gezegd. Ja, maar jongens, die concessie gaan we niet ook nog doen. Puur handjeklap. Ik denk het, ja. Ik denk het. Hoe nu verder? Hoe kun je dit op de een of andere manier nog veranderen, tegenhouden? Dat je de beste manier zou zijn om het niet te doen. Hè? Daar komt het toch op neer. Ik heb ooit gezien dat er een plan was om de huidige vluchtstroken, om die te gaan gebruiken. Die vluchtstroken is dan een deel van de dag open en een deel van de dag dicht. Wordt op meer plaatsen vertoond. Nou, en dat is dus ook iets wat we op allerlei plaatsen toepassen. Dus ik vond dat nogal een goede oplossing eigenlijk. Ja, maar daarvan heeft Harris heeft dus gezegd in antwoord op vragen van Lisa van Ginneken van D66... over die vluchtstrook, van ja, dat is niet veilig, dus dat gaan we niet doen. We willen niet een bak zonder vluchtstrook. Terwijl dat inderdaad, wat jij zegt, op andere plaatsen in Nederland ook gebeurt. Ja. Dus hoe verder? Ja, ik zou zeggen dat het mooiste zou zijn als de regio nou zou zeggen, wij willen niet. Hè? Wij gaan niet mee in wat de Rijksoverheid op dit moment wil. Nee. Dus daar heb ik eigenlijk nu nog een beetje mijn hoop op gesteld. Maar kan dat staatsrechtelijk? Kan de provincie dwars voor het Rijk gaan liggen? Ze kunnen het niet formeel niet tegenhouden, want dit zijn Rijkswegen. Maar als de regio zich formeel zou opstellen in de zin van, wij vinden dat dit hier niet moet gebeuren in ons gebied. Dit natuurgebied hier van Amelisweerd, dat heeft zoveel waarde in allerlei opzichten, voor recreatie, maar ook voor schone lucht en noem maar op. Nou, dan heb je wel een heel stevig statement dat op landelijk politiek niveau invloed zou kunnen hebben. Hè? En wat je eigenlijk ook hoopt, is dat naarmate het langer duurt, dat op een gegeven moment mensen zullen zeggen van, nou ja, laat het nou toch maar zitten, want die A27 staat al lang niet meer in de filetop 20. Heel af en toe duikt hij nog eens een keer één ochtendspits op. We vergeten ook eigenlijk altijd dat de grootste problemen, die doen zich voor 1 uur per dag. Dus dat is ook nog eens, dat maakt het ook nog zo merkwaardig, dat je het eigenlijk doet voor iets wat 1 uur per dag en dan ook nog alleen maar in bepaalde perioden voorkomt, dat het hier echt helemaal vaststaat. Ja, dus je zegt eigenlijk, waar gaat dit over? Ja. Heb je nog hoop dat het op de een of andere manier goed gaat komen? Nou, als ik dat niet had, dan zou ik ook wel stoppen met die actie. De hoop moet je altijd blijven houden. Want het is pas een feit als de bulldozers komen. Als de betonmolens draaien. Ja, maar dan ga ik wel met Anneke Wensink van Beschermend Bos, ga ik samen in een boom zitten ook. Heel goed. Ja. Komen we dan terug, Vincent? Ja, ja, maar laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen. Nee, alsjeblieft niet. Het is in ieder geval bemoedigend dat de alarmerende roodborsten er nog bovenuit komen, mannen. Ja, dat wel. Maar we zijn er toch op een moment in de ontwikkeling van onze samenleving gekomen. Dat we echt de steven flink moeten wenden. Ik beleef deze tijd als het einde van de industriële tijd. Dat wil niet zeggen dat de industrie allemaal verdwijnt. Maar dan zeg ik dat de principes waarop de industriële maatschappij is gebaseerd, die passen niet meer bij de omstandigheden van nu. We weten dat op alle mogelijke manieren we bezig zijn om de aarde en de natuur als basis van alle leven in gevaar te brengen. En daar moeten we mee ophouden. Dat is simpelweg wat we moeten doen. En natuurlijk geeft dat wrijving. Hè? En daar hebben we nu ook mee te maken in dit kader. Maar het is voor mij heel duidelijk dat we nu echt naar een situatie moeten waarin het planet first is. Hè? Dat staat voorop. En al het andere moet dienstbaar zijn aan het in stand houden van de aarde als bron en drager van alle leven. Ja, en daarom is het de moeite waard om ons te verzetten tegen plannen die nog weer de oude lijn doortrekken. Dat is waar het in de kern om gaat. Planet first.

Dit was het NOS Journaal. Ster. Vanaf april te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO Plus. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Steeds meer hoger opgeleide singles vinden elkaar tijdens de e-matching speeddate events. Nu ook bij jou in de buurt. e-matching.nl, durft u het aan? Ja, ik sta hier buiten bij de steiger bij het botenhuis. Normaal is het hier dus helemaal niemand. Ik zie hier nu wel, nou, ik denk wel een stuk of 30 mensen staan. Twee jongetjes met ijshockeysticks. Maar naast me staat Marcel Wortel, want het gaat over het jaar van de Merel zo direct. Maar ben je ook een schaatser? Ja, nee, ik ben op zich wel een schaatser, maar ik vind het wel een beetje, het kwam zo vroeg dit jaar. Want je was er geestelijk nog niet te voorbereiden. Nee, ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Zo, meestal pas in januari, februari, dat het wat begint te kriebelen. Maar nu heb ik het eigenlijk nog helemaal niet. Oh, dan zou ik wel opschieten, want het kan eigenlijk vandaan. Want het is toch wel een plaatje hier. Ja, het is heel erg mooi. Maar ik laat deze even passeren. Het gaat nu natuurlijk weer dooien. Maar het is wel, weet je, het water is nu heel erg koud. Dus als het nou later in de winter nog een keer gaat vriezen, dan ligt het ook zo weer dicht. Ja, en ik moet ook altijd wel denken aan de ijsvogel, die het wel heel moeilijk heeft dan. Hè? Ja, die heeft zijn naam echt niet mee, want het is helemaal geen liefhebber van sneeuw en ijs. Nee. Kunt je die plaatjes wel herinneren? Want misschien heb je het ook vroeger vogels wel eens gehad, zo'n ijsvogel die dan vastgevroren zit op een takje. Nee, die beelden willen we helemaal nu niet op ons netvlies hebben. We kijken nu naar een prachtige zon die is opgekomen. Hier allemaal mensen die hun schaatsen aantrekken en lekker gaan schaatsen. En we gaan zo naar binnen. Ja, we gaan lekker naar binnen. Brrr. Koffie? Ja, heerlijk. Terwijl ik terugloop hier van de schaatsgekte, vertel ik even wat er in het laatste uur zit. Tussen alle stikstofdiscussies en boerenprotesten door ontstaan ook nieuwe landbouwaanpakken. Zoals het zogeheten Lenteland. Een breed burger- en boereninitiatief waarbij permacultuur de leidraad is. Straks een reportage. En ook Florian Hiemstra, de bioloog, kent hem misschien wel, maakt een opmerkelijk maar ook gruwelijke foto die nu meedinkt naar Wildlife Photo of the Year. En we eindigen dit uur met een terugblik op de, nou ja, terugblik, of nog een beetje een huidige blik op de biodiversiteitstop in Canada. Met Liesje Mommer, zij is plantecoloog van Wageningen Universiteit. De toon was lang pessimistisch, maar gaat de top nog wat opleveren? En zo ja, wat? Welkom bij het laatste uur van Vroege Vogels. Thank you. Het vijfde deel, de Danza de las Hagas uit de Fantasia para un gentilhombre van de Spanjaard Joaquín Rodrigo, uitgevoerd door de Monteverdi Orchestra met Julian Bream op de gitaar. We hoorden hem al buiten, Marcel Wortel. Het gaat niet goed met de mooiste zanger van ons land, onze Merel. Weliswaar de meest algemene broedvogel van Nederland, maar al jaren gaan de aantallen naar beneden. Daar horen we hem al. Wat is er aan de hand? Om dit uit te zoeken is het afgelopen jaar uitgeroepen tot het jaar van de Merel. En aan tafel nu Marcel Wortel van Zo van Vogelonderzoeker, initiatiefnemer van het jaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden hem al. Dit is natuurlijk de voorjaarszang. Beroemd. Ja. Oh, hij is zo mooi. Zo mooi. Ja. Onze Grutto is onze nationale vogel, hè, de koning van de weide. Hoe zou jij de Merel willen omschrijven? Als symbool van wat? Ja, de symbool. Goede vraag. Ja, de Merel staat heel dicht bij ons. Dus het is misschien onze nationale vogelvriend of zo. Ja, want je ziet, ik woon in Amsterdam en daar zie ik ze ook. Waar mensen zijn merels. Dus het is wel grappig, want de merel is van oorsprong echt een bosvogel. Ja. En ook best wel schuw. En de merels die je in het bos ziet, die zijn ook nog best wel schuw. Maar ja, de merel heeft zich ook in de loop der jaren steeds meer naar de stad verplaatst, gewoon naar de menselijke leefomgeving. Dus, en waardoor kwam dat? Ja, de merel is best wel een, ja, hoe moet je het zeggen, een makkelijke vogel. Hè? Dus die weet zich goed aan te passen. En die heeft ook ontdekt dat in de menselijke omgeving, daar valt veel te halen. Vooral een tuintje waar gras is en waar wormen zitten. Precies, wormen, wat struikjes met bessen, misschien wat voer wat achtergelaten wordt. En dan denk je, het is een makkelijke vogel, dus hij past zich goed aan. En toch is het heel veel jaren, de laatste jaren, heel erg slecht gegaan. Ja, en dat is dus. En dat was dus eigenlijk ook precies de reden om het jaar van de merel uit te roepen. Want hoe kan het nou dat zo'n vogel die eigenlijk zich heel goed kan aanpassen, hè, toch al een aantal jaren achteruit gaat? En dan is het wel goed om even duidelijk te maken. Want in 2016 gingen de aantallen echt heel hard omlaag. Hè, en toen is echt de populatie met misschien wel een derde gekelderd. En dat had heel erg te maken met de uitbraak van het Usutu-virus. Ja, uit Afrika. Het is een virusziekte die door muggen wordt overgedragen. En dat heeft toen heel veel merels het leven gekost. En juist merels, hè? Of gingen er andere vogels ook aan ten onder? Nou, het waren vooral de merels die er echt massaal aan dood gingen. Waar lag dat aan het bepaald voer? Wat dan in de worm? Of weet je wel? Ja, nou ja, het komt dus door muggen. Dus die worden natuurlijk, ja, en waarschijnlijk de larven misschien in het nest, dat ze in het nest gestoken worden. Dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Maar vooral die merels, die hebben echt een flinke knauw gehad. Ja, en dat was dus heel dramatisch. Heel dramatisch. 6 jaar geleden. Ja. Inmiddels is die uitbraak wel weer wat achter de rug. Hoewel dit jaar er ook wel weer veel meldingen zijn binnengekomen. Toch dus het wel. Lijkt toch weer een soort van tweede golf. Een soort covid wat nooit meer weggaat. Precies. Ja. Maar de aantallen, en dan vooral in de stad en in de bossen, die gingen al langer achteruit. En dan moet je niet denken dat het echt zo dramatisch is zoals bij de Grutto. Hè, wat je zegt, dat het echt het randje van verdwijnen staat. Ik bedoel, het is nog steeds een hele talrijke vogel. Ja. Maar ja, echt al sinds de jaren 90 gaan die aantallen gewoon zo heel langzaam achteruit. Ja. En dat geeft toch wel reden tot zorg. Want zijn er dan nog meer oorzaken? Wat hebben jullie dan ontdekt in zo'n jaar? Ten eerste, wat doe je? Ja, je gaat dan zitten denken, hè, van waar komt dat door? Ja. We hebben een uitgebreid vooronderzoek gedaan. We probeert zoveel mogelijk kennis over die meren op een rijtje te zetten. Ja, want 2021 was een soort voorjaar van de meren. Ja, precies. Dat is echt heel een hele bijzondere uit. Vogel die al twee keer achter elkaar een jaar van krijgt. En dan dit was dan het officiële jaar. Ja. En we hebben gekeken, wat kan het dan zijn? Nou, wat een hele duidelijke aanwijzing leek, is dat het nestsucces, zoals we dat noemen, hè, dus dat hoeveel eieren komen uit, zeg maar, uit het nest. Hoeveel jongen komen er uiteindelijk uit het nest? Dat nestsucces, dat lijkt al een aantal jaren af te nemen. Dus dat zou een oorzaak kunnen zijn. We zouden dan heel graag willen weten, is dat dan ook in de stad en in die bossen, is dat dan daar ook erger dan in andere gebieden? dat is heel moeilijk, omdat we krijgen van oudsher helemaal niet zoveel nestgegevens binnen. Want nestonderzoek is, ja, dat doe je niet zomaar. Nou, en een merelnest is echt moeilijk te vinden. Is moeilijk valt mij te vinden, op, hoor. Ja, zeker. Koolmeesjes zie je, ja. En van alles. Maar ze zitten altijd, een beetje in wat struikgewas. Ja, ze zitten in dicht struikgewas, dus je moet echt goed zoeken. En we hadden eigenlijk te weinig nestgegevens om echt goede uitspraken over te doen. Dus dat wilden we in het jaar van de merel echt aanpakken. Dat we gewoon voldoende nestgegevens kregen om iets te weten te komen over dat nestsucces en de verschillen tussen stad en bos. Ja, dus je hebt een heel leger ingezet van nestzoekers. Van nestzoekers, ja. Nou, het heeft ons geen windeieren gelegd, hoor. Nee. Want we hebben van oudsher iets van enkele tientallen nestgegevens. Nestkaarten, noemen we dat. Nestkaarten. Tientallen per jaar. En dat zijn er nu honderden. Dus het is echt factor 10. Ja. En, ja. En dat werd ook gewoon gemonitord. Er liggen drie eitjes of zo. Ja, of ik heb het zelf ook gedaan. Ja, ik vind het dus echt ontzettend leuk om te doen. Ja. Dus ik ga dat dit jaar weer doen. Maar ja. je zoekt dus... eigenlijk moet je door de ogen van de merel kijken. Van waar zitten nestjes? Dus in de klimop bijvoorbeeld zitten heel vaak merelnesten. Die zitten een beetje... Ze kunnen op de grond zitten tot zo'n 4 meter hoog, zeg maar. Dat is een beetje de range waarin je moet zoeken. Je verdiept je eigenlijk helemaal zo dat je gewoon bijna een merel wordt. Je moet een soort merel worden, ja. En dan moet je door dat struikgewas... Oké, neem ons mee, Marcel. Ja, dan zoek je een nest. Dan zoek je een nest, ja. Het is, en dat, ik vind het dus ontzettend spannend. Want dan heb je dus een nest gevonden. Dan is natuurlijk de eerste vraag, wat is het voor nest? Hè? Want het kan ook van een zanglijster zijn, bijvoorbeeld. Of van een roodborst of een vink of andere willekeurige struikbroeder. Maar merel is heel talrijk, hè? Dat weten we nu inmiddels. Dus vaak is het een merelnest. Welke fase is het? Misschien is het nog in aanbouw. Of liggen er al eitjes in en hoeveel? En zijn ze warm of niet? Hè? Wordt er al bebroed? Zijn ze vers gelegd? Nou, dat hou je allemaal bij op zo'n nestkaart. En dan maak je een aantal herhaalbezoeken om te kijken van... hoe gaat het na 2 weken en hoe gaat het... Zijn ze uitgevlogen uiteindelijk? En wat kwam daaruit? Nou, eigenlijk, ja, de merel is op zich is niet zo heel goed in het nest. Dus heel veel nesten mislukken. Ja. En ik zei net al, het nestsucces is wel gedaald. Ik denk wel begin jaren 90 was het gemiddeld zo'n 50% van de nesten wat succesvol is. Ja, en inmiddels zitten we ongeveer op 1/3 wat succesvol is. En je denkt dat dat wel dat, dus ja, altijd zo was... of dat dat nu veel meer minder succesvol is? Ja, we hebben natuurlijk die gegevens zijn gebaseerd op niet superveel nestkaarten. Nee. Dus je hebt heel veel onzekerheid. Maar ja, het lijkt toch wel zo te zijn dat het nestsucces is afgenomen. En dat zou een oorzaak kunnen zijn voor het afnemen van de merel. Precies. Ja. Ze nemen af doordat ze te weinig jongen vergroot brengen. Wat zijn dan nog meer de oorzaken voor die afname? Want je denkt, als ze naar de stad komen, heb je natuurlijk bijvoorbeeld katten of weet ik wel wat, of theemarters. Ja, we hadden ook wel aanwijzingen dat er in de omstandigheden in de stad toch ook wel wat dingen veranderd zijn. En wat heel vaak voorbij komt als reden is verstening. Ja. Dat, nou ja, dus voor alle vogels en dieren slecht. Precies, natuurlijk. En het wordt steeds drukker in Nederland. Dus er wordt meer bebouwing, meer uitbreiding van steden, maar ook inbreiding van steden. Dus dat groene gebieden in steden ook bebouwd worden. Er zijn ook wel ideeën of aanwijzingen dat ook struiken en heggetjes en zo ook meer plaats maken voor schuttingen of meer open groen. Ook vanwege het gevoel van veiligheid. Hè. Voor mensen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal eigenlijk merelplekken die dan verdwijnen. Ja, dus eigenlijk kan de mens heel veel doen om toch de situatie van die prachtige merel... Absoluut. Die we willen behouden en die we niet in een vrije val willen laten komen... doen. Wat kunnen we het beste doen? En wat gaan jullie? Hebben jullie een soort actieplan opgezet? Ja, nou kijk, het is altijd heel lastig, want zo'n achteruitgang van zo'n vogel... heeft een heleboel verschillende oorzaken. Ja. Dus het is niet één maatregel die je neemt... en dan gaat het weer helemaal top met die merel. Dat is helaas niet zo. Maar je kunt natuurlijk wel heel veel doen. En sowieso, ja, je noemde de kat al, hè. We zien ook altijd het aantal katten wat geteld wordt... door de jaren heen iets toeneemt in de stad. En ook wel met corona natuurlijk. Precies, ja. En er kan ook wel een relatie zitten. Hou de kat binnen... En ook Vogelbescherming Nederland, met wie we dit jaar van samen organiseren... die hebben ook sinds dit jaar ook wel echt duidelijke standpunt over katten op een website staan. Kat binnen. En je zei al, de klimop is een hele goede plant, hè? Ja. Op allerlei manieren. Want echt het is ook een woekeraar, dus maar vertel even, waarom moeten wij allemaal die klimop nemen of laten groeien? Ja, het is denk ik uit het jaar van de merel wel het meest duidelijke resultaat is dat die klimop is echt de merelstruik bij uitstek. Hij broedt vaak in de klimop en het nestsucces is ook hoger in de klimop. Okay. Dus van de nesten die doorgegeven zijn, zit ongeveer een kwart in de klimop. En ook heel veel in de laurierkers. Dat zijn ook zo'n allebei groenblijvende planten eigenlijk. Struiken, bomen, weet je. Vaak voor als heggen gebruikt. Ja, precies. Maar het nestsucces in de klimop is veel hoger dan in de laurierkers. En de klimop heeft ook als bonus dat daar in de winter bessen in zitten. Precies. In een periode dat er nergens anders bessen te vinden zijn. Dus dat is natuurlijk ook heel prettig voor die merel. Je kijkt ook meteen blijer. Dus leven de hedera. Leven de klimop. Precies. En wat nou het allerfijnste is dat je hoeft absoluut geen groene vingers te hebben om de klimop te laten gedijen in je tuin. Je hoeft daar helemaal niks voor te kunnen, behalve een klimop planten. Want die klimop, die doet het zelf wel. Die woekert en boekert. Dus laat hem gewoon met rust. En dan heb je een fantastische merelplek in je tuin. Ja, en vooral, want ze eten natuurlijk vooral wormen en zo. Dus maak een gazonnetje. In ieder geval echt een flink de tuin. Niet verstenen, nee. Gewoon dat soort dingen. Ja. Want vetbollen en zo, dat eten ze niet echt. Hè? Vanmorgen zat de merel wel in mijn voederhuisje waar gewoon wat zaad zit. En daar kan hij dan wel in zit. Komen. Maar misschien zat hij gewoon te kijken of er wat voor een bij zat, hoor. Dat weet ik ook niet. Maar ja, meelwormen kun je voeren voor de merel en rozijnen. Rozijnen en appel. Hè? Ja, en appel. Het zijn toch ook fruiteters. Goed, hè? Even tot slot, er blijven natuurlijk heel veel vragen openstaan. Wat is nog een merelmysterie wat je wil ontrafelen? Nou, dat weet je, het is altijd met dit soort onderzoek, 1 jaar is geen jaar. Nee. Dus het was dit jaar ook nog eens heel erg droog. Zeker het begin van het voorjaar. Dus dan was het sowieso al heel moeilijk voor de merels om voedsel te vinden. En nu hebben we eigenlijk vooral dat nestonderzoek, dat komt nu lekker op gang. Dus wat ik heel graag zou willen is dat we daar volgend jaar gewoon mee door kunnen gaan. En dat we gewoon nog veel gegevens kunnen blijven verzamelen, zodat we echt goed zicht krijgen op de wat langerjarige ontwikkelingen. En dat gaan jullie doen. En daarnaast is het ook volgend jaar het jaar van de school extra. Ja. Maar dat gaan we er gewoon bij pakken, toch? Ja, kijk, we hebben elk jaar een andere soort. En de school extra, dat is eigenlijk ook wel bijzonder. Ik zal er nu niet veel over uitweiden, hoor. Maar dat is de enige vogel. We doen dit jaar van, hè, samen met vogelbescherming, al sinds 2001 zo'n beetje. En het is de enige vogel die nu voor de tweede keer op rij een jaar krijgt. Nou, daar gaan we het zeker volgend jaar over hebben. Ja, over dat lijkt me wel, want het is nodig. Ik zou eigenlijk willen zeggen, de schoolekster is de nationale pechvogel van Nederland. Oh nee. Ja. Nou, dan eindigen we weer vrolijk. Dank je wel. Maar we gaan er zeker op in volgend jaar. U hoorde Marcel Wortel van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Meer info over het mereljaar op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. En daar kunt u ook de Vroege Vogels TV-aflevering van gisteravond terugkijken. Het was rond Zutphen en dan ging het ook over de merel. Was ook een hele mooie aflevering, dus ga kijken. Lacage de Cristal uit de pianocyclus Histoire van de Fransman Jacques Ibert, uitgevoerd door He Won Chang op piano. Het is een droom van menig natuurliefhebber, genomineerd worden voor de Wildlife Photographer of the Year Award. Het is een prijs voor de beste natuurfoto van het jaar, georganiseerd door het National History Museum in Londen. Dit jaar is er een Nederlander genomineerd voor de publieksprijs, bioloog Auke Florian Hiemstra. Onze verslaggever Pleun Aerts zoekt hem op in het centrum van Leiden. Nou, we staan nu op de Marebrug. Toch wel een van de iconische bruggen van Leiden. Een brug die niet meer omhoog en omlaag kan, maar toch niet minder brug is. En je ziet hier de vlag al wapperen. De vlag van de Grachtwacht, ons brugwachtershuisje hier. Ga naar binnen, want daar staat een inmiddels beroemde pot. Ja, met een beroemde vis. Eigenlijk met een beroemde inhoud, hè? De pot ja, zelf. De vis is beroemder dan de pot. Het gaat om deze, hè? Ik moet je even uitleggen, hoor. Want ja. Ik zie een witte handschoen die helemaal verfrommeld is en een dode vis. Ja, en die is gevonden bij een van onze clean-ups. Elke week gaan we hier in Leiden de gracht op met een groep van vrijwilligers om de boel schoon te houden. En in coronatijd vonden we natuurlijk heel veel mondkapjes, heel veel handschoentjes in de gracht. Allemaal dat materiaal om ons maar te beschermen. En die vonden we ook heel veel, in honderden aantallen. Tot een vrijwilliger ineens riep van, ik heb weer een handschoentje, maar volgens mij zit hier een vis in. En dat was voor ons echt een kippenvel moment, dat we ineens dachten van, ho, dit kan maar zoiets heel bijzonders zijn. En dat is deze vis. Ja, het is een baars, zei je, hè? Hoe zie je dat? Ja, het is een typische baars. We hebben heel veel soorten vis hier in de gracht. En de baars is een van de meer algemene. En het is echt nog een kleintje, want baars kan best wel groot worden. Maar deze is precies zo groot dat die past in de duim van een handschoentje. Want daar is hij dus ingezwommen. En een baars heeft stekels op zijn rug, die net een beetje naar achter staan. Oftewel, eenmaal in die duim gezwommen, ja, kon die niet meer terug, kon die niet meer achteruit. En ja, aan de basis van de duim van het handschoentje zie je nog een soort scheur. Dus hij heeft misschien nog met de staart heel erg zitten spartelen, bedenk ik me zo, als een soort laatste doodstrijd. Maar toen hij eenmaal uit het water werd gevist door ons, ja, was het al te laat. En hadden we een slachtoffer van corona-afval. Nou, laten we die pot maar even terugzetten. Ja, voor iedereen te zien hier trouwens, hè, op de Marebrug. Op het brugwachtershuisje hebben we onze paddles, onze grijpstokken, onze afvalzakken. Maar ook een heel klein vitrinetje met een paar bijzondere vondsten. En de baars is daar ook echt in zijn pot te zien voor iedereen die langsloopt. Ja, ik zie allemaal potten met... Hier staat ook een egel, nog meer vissen. Ja, nee, dit is echt onze werkplek, hè. Dus het afval wat hier binnenkomt, dat sorteren we. We hebben ook hier de vondst van de week bijvoorbeeld. Deze week is dat echt al allemaal kerstballen die we hebben gevonden. Vorige week was dat nog volgens mij Sinterklaas dobbelsteen en zakjes pepernoten. Dus we zijn echt duidelijk van Sinterklaas nu meer naar kerst aan het bewegen. En zo zie je echt ook wat er gebeurt in de stad. Dat zie je terug in de gracht. En ook het begin van corona, toen echt nog de eerste gevallen in Brabant destijds waren, vonden wij hier al het eerste mondkapje in de gracht. Gaan we heel even naar die foto. Die ligt hier. Het heeft een witte achtergrond. En dan zie je zo knallend die handschoen met dat visje eruit steken. Waarom heb je dit zo gefotografeerd? Nou, het is puur registratie eigenlijk. We vonden het en we dachten, dit is zo bijzonder, of dit moeten we vastleggen. En dus inderdaad, ik heb een klein fotostudiootje in mijn appartement. En een witte achtergrond en puur die handschoen, waaruit dan, ja, op het eerste ogenblik zie je eigenlijk alleen de handschoen. Maar dan als je net iets langer kijkt, zie je ineens dat uit de duim dus een staart komt. En eigenlijk, deze foto vertelt eigenlijk het hele verhaal. Want het is natuurlijk, hè, dat materiaal wat ons beschermt, is voor de natuur een gevaar. Daar hebben we een hele wetenschappelijke publicatie over geschreven, maar puur deze foto vertelt eigenlijk dat hele verhaal. Ja, die foto was zelfs zo beeldend dat hij de hele wereld overging, hè? Tot New York aan toe. Ja, nou ja, dat waanzinnig was dat. Hij is inderdaad opgepikt door CNN, door The Guardian, door National Geographic. Wereldwijd heeft hij erin gestaan. En nu, zelfs recentelijk, is hij genomineerd voor de People's Choice Award van de Wildlife Photographer of the Year. De prestigieuze wedstrijd van het Natural History Museum in Londen. Dus ja, ik ben nog steeds daarvan aan het bijkomen eigenlijk. Ja. Je hebt ook beneden nog een verzameling, hè, van die tijd. Zullen we er even naar kijken? Nou, nu dus gelukkig valt het heel erg mee met die mondkapjes. Maar een van de records hebben we wel bewaard. Ook een beetje om te laten zien hoe bizar dat destijds was. Maar dat ligt in de kelders. Daar moeten we even naartoe. Oh jee. Heel diep gat. Het is een beetje als een onderzeeër. Hou je goed vast. Dan gaan we naar beneden. Kijk, heel goed. We zitten nu ongeveer op het niveau van het grachtwater ook. En hier is het nog kouder dan boven. Dus het is een beetje alsof je een walk-in fridge hebt. Maar dit is wel de plek waar dus onze mooie vondsten bewaren. Oh, ja. Met een deur open. Helemaal vol met wekpotten. Het touwtje van de lamp komt uit de gracht. Dus eigenlijk komt alles hier aan drijven. Hier. Ik zal hem even hier op tafel zetten. Dit is dus, ja, wat je in het toppunt van de coronatijd gewoon vond. In één klein rondje door de gracht. Deze bak zit helemaal vol. Met mondkapjes. Volgens mij zijn dit er 170. Ja, en dat was in die tijd vrij gebruikelijk. Meer dan 100 sowieso, ja. Maar goed, het lastige is, wij gebruiken ze misschien niet meer, maar al die mondkapjes, al die handschoentjes die we destijds hebben gebruikt, die destijds in de natuur terecht zijn gekomen. En ja, die mondkapjes die allemaal nog steeds ergens rondzwerven. Nou, elk mondkapje heeft twee problemen, zeg ik altijd. Dit zijn die twee elastieken. Want als vogel, als zoogdier, daar raak je zo makkelijk in verstrikt. Het slaat zo makkelijk om je poot heen of om je snavel. Nou ja, we hebben inmiddels zoveel voorbeelden gezien dat dit helemaal misgaat, dat we daar toch heel erg mee moeten oppassen. Ja, vind je dat zo'n eigenlijk een beetje trieste foto wel zo'n prijs moet krijgen? Moet dat niet van een hele mooie kikker zijn uit de Amazone of van een ijsbeer ergens? Het is de people's choice, dus mensen mogen dit zelf bepalen. Ik ben ook niet een standaard natuurfotograaf. Ik maak geen foto's van zonsondergangen of van andere dingen. Maar ik fotografeer heel veel dat wat ik tegenkom in mijn onderzoek. En ook omdat dingen zoals dus vogelnesten met plastic ook zo vaak zo gek zijn dat je eigenlijk het niet zou geloven als er niet een goede foto van was. Zo ook met deze handschoenvis is het gewoon echt het registreren, het vastleggen van wat ik tegenkom als bioloog in het antropoceen. Het tijdperk van de mens. Ik denk dat het goed is om meer mensen die gekke objecten te laten zien. Aldus Auke Florian Hiemstra, bioloog en genomineerd is voor de Wildlife Photographer of the Year Award, een publieksprijs. Als je wilt stemmen op die foto en kijk ook naar de andere genomineerden, ga naar onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Vorige week overleed hij, de componist Angelo Badalamenti. En hij componeerde onder andere dit stuk, Birds in Hell, uit de televisieserie Twin Peaks. Je hoort de buitenmicrofoon, enorme ijspret, wat hier natuurlijk de hele dag zal doorgaan. Op allerlei plekken in het land ontstaan er burgerinitiatieven om landbouwgrond aan te kopen. Op die grond wordt dan kleinschalig landbouw bedreven met oog voor duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit. Sinds kort is er een nieuw initiatief, Lenteland. Verslaggever Henny Radstaak is bij de eerste Lentelandboerderij van Nederland. We lopen over het erf van Erve Kiekenbos bij Empen. Dat ligt tussen Apeldoorn en Zutphen, grofweg gezegd. Wat gaan we doen, Jaap? We gaan eens een gat graven om te kijken hoe de groenbemesters ze doen. Niels Moshagen en Jaap Fris, jullie zijn hier boer. Nog niet zo lang, hè? Nee, we zijn in mei begonnen. En jullie hebben hier kunnen beginnen op Erve Kiekenbos, omdat jullie Wouter Veer tegenkwamen. Ja. Wouter, jij bent van Lenteland. Ja, Stichting Lenteland. En Lenteland ontwikkelt regeneratieve gemeenschapsboerderijen. Regeneratieve gemeenschapsboerderijen. Nou, eerst dat eerste woord dan maar even, regeneratief. Regeneratieve landbouw, ja, dat is een vorm van landbouw waarbij je eigenlijk het leven centraal stelt. En eigenlijk altijd de vraag stelt bij elke beslissing die je neemt: creëer ik hiermee meer leven dan ik vernietig? Daar wordt niet geploegd en niet gespit, zodat het bodemleven een kans krijgt. En met name het myceliumnetwerk, dus de schimmels in de bodem, een kans krijgen. Je ziet hier overal van die gekke paddenstoeltjes omhoog komen. Oh ja, tussen de houtsnippers door. Ja. Ja, dus regeneratieve boeren zeggen ook altijd, nou, die schimmels, dat zijn veel betere boeren dan ik. En die zorgen dat die planten precies de juiste voedingsstof op het juiste moment krijgen. En de gemeenschapsboerderij? Nou, eigenlijk is grond zou geen privé-eigendom moeten zijn. Het zou van iedereen of van niemand moeten zijn. Maar wij brengen het in ieder geval weer in gemeenschappelijk eigendom. Dus dat is een van de aspecten. De grond onder deze boerderij, die wordt straks vrijgekocht door mensen uit de buurt die een aandeel in de boerderij nemen. En het tweede stuk van die gemeenschapsboerderij is dat we zeggen, ja, we willen ook dat we weer een korte voedselketen opzetten. En niet dat je anoniem voedsel in de supermarkt koopt waarvan je niet weet waar het vandaan komt en hoe het gemaakt is. Dus mensen komen hier op deze boerderij een voedsel halen en die kennen Jaap en Niels en die kennen elkaar en die weten weer waar hun voedsel vandaan komt en dat het goed is. Dus er ontstaat ook een gemeenschap om die boerderij heen. En jij hebt ervoor gezorgd dat Jaap en Niels hier aan de gang konden gaan. Want jij bent investeerder en dan kun je zo'n boerderij kopen met wat land eromheen. Ja, sinds een aantal jaren aan het impact investeren inderdaad. Zo is aan de slag, man. Want je hebt de spa mee, Jaap. Ja, je gaat nooit zonder spa het land op. Ja, we gaan... Want we liepen dus net door de marktuin. Maar deze boerderij is 18 hectare. En de marktuin, samen met de pluktuin die daarnaast ligt, beslaat ongeveer een hectare. En we verkopen dus de groenten straks in pakketten. Mensen hier in de buurt? Aan mensen hier in de buurt. Dus die kunnen zich vanaf volgend seizoen voor een heel seizoen verbinden aan de tuin en aan de oogst. Dan krijgen ze wekelijks gedurende het seizoen een groentepakket. Ah, Jaap, jij woont hier al, hè? In de woning van de vroegere melkveehouder, hè, die hier zat. Ja, tot dat klopt. Kort. Ja, tot voor kort. Ja. Dus we wonen daar nu met z'n... ik woon daar met mijn gezin. En Niels? Ik woon nu nog in Arnhem. Dus ik moet nog forensen naar de boerderij elke dag. Ja, je komt hier ook wonen. Maar ik kom hier ook wonen, ja. Ja. Ja. Gaan we verder lopen? Ja, want we lopen nu gewoon door een weiland. Ja. Ja, we gaan naast het telen van groenten en de pluktuin waar we bessen laten groeien, gaan we op zo'n 7 hectare boslandbouw aanplanten. Dus we gaan bomen rijden met struiken en met een kruidlaag planten. Wordt het een voedselbos? Ja, maar dan wel eentje die gericht is op dat we de productie nog wel op een goede, makkelijke manier kunnen oogsten. Dus het worden echt rijen. Wij noemen het mini-bosrandjes. Op dit perceel komen er 20. Tussen de rijen zit ongeveer 16 meter. Dus tussen die bomenrijen kunnen we nog van alles doen. Kijk, daar gaat de eerste spaal de grond in, Jaap. Ja, wat wij vaak doen is even een gat graven. Omdat bodemleven staat centraal op deze boerderij. Dat willen we faciliteren en voeden. En dat doen we op dit perceel, op de stroken waar de bomen komen, met groenbemesters. En groenbemesters wortelen diep. Er zijn verschillende soorten groenbemesters. Dus er zitten bijvoorbeeld stikstofbindende bemesters in. Die stikstof afvangen en in de wortelknolletjes vastleggen. We hebben schermbloemige grassen. En die beworteling, die moet ervoor zorgen dat de structuur van de bodem verbetert. Dat we nutriënten vasthouden. En dat er eigenlijk straks een gespreid bedje voor die fruitbomen gaat zijn. En om dat te monitoren is eigenlijk het simpelste een gat graven en kijken. Kijk, hier komt een mooi blokje grond naar boven. Nou, we zien al gelijk een pier. Een regenworm, ja, mooi. We kunnen kijken naar bijvoorbeeld de beworteling. Hoe gaat dat? En dan zoeken we naar witte worteltakken. Zoals hier. Dat die wormen er zitten, dat is wel een goed teken natuurlijk. Ja. Op een gemiddelde akker zie je dat niet. Kijk eens even. Ik tel er in dit stukje. Nou, dat is een spaarsteek diep. Hoeveel tellen we er? 4, 5? Ja, zo 7, 8. En nou zie je ook wat zo'n worm doet, hè? Dus dit is, hier is die ook al geweest. Gangetjes maakt hij. Gangetjes maakt hij. En dat zorgt voor een fijne structuur. Wat meer zuurstof in de bodem brengt. En water kan vasthouden. Hier zie je een mooie vlinderbloemige die wortel heeft gemaakt. En hier zie je heel mooi die stikstofknolletjes. Stikstofknolletjes? Ja. Ja, dat is, dus stikstof is ook gewoon voeding. Hè? Dus we praten er in de dagelijkse discussie bijna over als dat het een soort van gif is. Maar het is een bouwstof voor het leven. Alleen als je te veel hebt, dan heb je een probleem. Maar het is fijn als het wel gewoon in de bodem zit. En vlinderbloemigen die vangen dat af en die leggen dat vast in knolletjes, bolletjes aan de wortels. En als ze straks afsterven, dan komen die bolletjes weer beschikbaar voor het bodemleven. En die verwerken dat dan weer tot voeding voor de planten. Hier zie je ze. Van die witte, paar millimeter grote bolletjes aan de wortels. Aan de wortels. Dat is dus opgeslagen stikstof. Ja, en dat is wat dit plantje doet. Het is eigenlijk best wel goed eigenlijk. Maar we merken wel, er zit hier heel veel diversiteit. Het is eigenlijk een beetje gek dat natuur en cultuur, natuur en landbouw, zo twee verschillende dingen zijn geworden. Landbouw is iets geworden waar we totaal geen rekening houden met leven en alles uitputten wat je kan bedenken. Nou, zit jij in Rotterdam, Wouter? Als je daar met je vrienden over vraagt, zeggen die niet van joh, pleurt op met je geitenwolle sokken ideeën? Nee. Maar ik zit al een tijdje lang op dit pad. Dus... Die vrienden heb je niet meer. Maar die mensen... Maar met alle respect voor de gemiddelde stadsbewoner en de gemiddelde Rotterdammer. Ja, die zullen dat misschien wel denken. Ja, dat komt niet omdat ze dat echt vinden. Maar dat komt omdat ze er ver vanaf staan en niet weten wat daar speelt. En dan is het heel makkelijk om daar een mening over te hebben. Hopelijk verandert dat. Hè? Worden mensen weer een beetje verliefd op het leven en de natuur. Dat is denk ik wat er nodig is. Een bewustzijnsverandering op grote schaal ook. Nou, dat is een mooie. Verliefd op het leven. Ja. Wie wil dat nou niet? Toch? Ja, geen idee. wat is jouw toekomstbeeld met Lenteland, Wouter? Ik heb ergens een keer gezegd, ik wil 100 boerderijen in 10 jaar ontwikkelen. Maar zelfs als dat al lukt, dan is het nog veel te weinig. Onze visie is dat er veel meer boeren moeten komen, niet minder. Veel meer kleinschalige boeren die direct voor hun omgeving eten maken. En minder grootschaligheid en export en anonimiteit. We staan hier op de boerderij van de toekomst eigenlijk. Boerderij voor de toekomst. We denken ook nog eens 7 generaties vooruit. Alles wat we nu doen heeft ook impact over in de toekomst. En daarom is het vooral een boerderij voor de toekomst. volksdans voor kleine kinderen van de Albanese componist A. Comino, uitgevoerd door Kirsten Johnson op piano. Ja, morgen wordt het een spannende dag. Vandaag misschien ook. Dan breekt namelijk de laatste dag van de biodiversiteitstop in Montreal aan. En wordt het duidelijk of er een belangrijk akkoord wordt gesloten. En over wat het akkoord concreet kan betekenen. En de laatste updates uit Canada praat ik met Liesje Mommer, plantenecoloog en leider van het biodiversiteitsteam van Wageningen Universiteit en Research. Goedemorgen, Liesje. Goedemorgen. Ja, voelt deze top als erop of eronder? Deze top is absoluut onwijs belangrijk voor het voortbestaan van ons als mensheid op deze planeet. Je zegt nogal wat. Ja, we moeten echt een grote omschakeling maken. En echt veel meer met de natuur gaan leven in plaats van het proberen uit te gummen. Ja, en uit te buiten. En uit te buiten, ja, ja, zeker. Kan je even voor de luisteraar even stellen, wat houdt dat akkoord in? Of dat verdrag wat getekend moet worden? Ja, wat er op tafel ligt is het Global Framework for Biodiversity. En dat gaat ervan uit dat we dus veel meer met de natuur gaan werken. He, dus nature for the planet and also for the people. En dat houdt in, een van de dingen wat het inhoudt is dat we 30% van de land en van de zee voor 2030 gaan beheren als natuurgebied. Dat is een van de dingen dat we gaan stoppen met de destructie van de natuur. Dus met ontbossing en met vervuiling. Je kijkt steeds naar je aantekening, want je hebt een heel document erbij liggen. Je moet goed in de microfoon blijven praten. Oh, ik hoor ineens een soort storing hier. Dus eigenlijk 30%, dus 1/3 van überhaupt de aarde dan. Heeft iemand een telefoon hier aanstaan? Ik hoor een getik. Moet teruggegeven worden bij wijze van spreken of beheerd worden als natuur? Ja. Dat moet een natuurstatus krijgen. Hoeveel procent is dat nu eigenlijk? Nou, dat hangt heel erg verschillend af van waar je op de wereld bent. In Nederland is het maar 15% van het land en zelfs maar 7% van de zee. Of in ieder geval in Europa. Ja. Maar er zijn ook landen waar dat al veel beter is. Bijvoorbeeld in Brazilië. Daar is al heel veel regenwoud. En vooral in de Global South. Daar zijn nog heel veel biodiversiteit hotspots. Nou, en daar is die 30% echt wel haalbaar. Oh, terwijl ik meteen denk, Brazilië, dat is een soort glijdende schaal. Daar wordt zoveel weggehaald. Dat hoor je dan elke dag, van zoveel voetbalvelden per dag. Maar daar is op zich wel... daar veel, veel biodiversiteit. Daar zijn ook de hotspots van biodiversiteit. Ja. Ook Indonesië en Congo, maar bijvoorbeeld ook in Duitsland. Daar is ook al veel meer... land wat je als natuur... Hè, en de vraag is, en de discussies gaan natuurlijk over... hoe beschermd moet dat zijn? Moet er een hek om, ja, hè, waar niemand in mag? Of is ook natuur een beschermd landbouwsysteem? Hè, dus waar we wel met de natuur werken. En wordt daar dan over gepraat, van wat dat dan precies inhoudt? Ja, daar wordt over gepraat. Maar waar het meeste, denk ik... de discussie over was en ook mensen gingen ook weglopen. Hè? Dus ontwikkelingslanden zijn eerder deze week dat weggelopen. Dat gebeurde er, ja, vertel. Ja, de ontwikkelingslanden zijn weggelopen van de onderhandelingstafel. Want die zeiden van, westerse landen, jullie willen 30 bij 30. Jullie willen dat de natuur beschermen. Maar wie gaat dat dan betalen? Hè? Dus... Wij als westerse wereld hebben op veel te grote ecologische voet geleefd. Ja. En, nu moeten wij het zeker oplossen. En de westerse landen die wilden wel een fonds oprichten, maar er eigenlijk geen geld in stoppen. Hè, dus er was wel een soort spaarbord. Ja, maar zoals niet geld. Ja. Ja, en toen zei iedereen, dan gaat het niet meer. Nou, toen is iedereen natuurlijk in paniek. Van, dan ligt alles lag stil. Niks komt meer vooruit. Maar dat heeft ook wel geleid tot een moment van bezinning. Hè. Iedereen moest terug naar zijn basis. Hè. Dus in Den Haag, overal moest opnieuw gepraat worden van hoe gaan we dit doen. En er is ook een oplossing gevonden. Hè. Dus er is een groot fonds. Het is het Global Environment Facility. Het GEF heet dat. En dat is een fonds voor ontwikkelingslanden... En daar kunnen ze geld uit krijgen om de leefomgeving te herstellen. En dat was altijd heel moeilijk om daar geld uit te krijgen. Er was heel veel papierwerk, strenge regels en voorwaarden. En nu is het idee om de toegang tot die GEF-gelden, tot die GEF-financiering, om dat te vergemakkelijken. En dat is interessant, hè, want de top die is in Montreal, in Canada. Maar China is nog steeds de voorzitter. En China die haalt altijd veel geld uit dat fonds. Dus China is ook al wat aan gelegen om dit, nou ja, om dit nu dus toch wel tot een succes te maken. Ja, ja. Het is al best wel complex. Dat zei je eigenlijk ook al voor dat gesprek begon. Even terug naar jouw expertise. Hè. Jij bent plantendeskundige, ook helemaal onderzocht naar vooral worteldeskundige. Je doet veel onderzoek naar landbouwgewassen. Wat gaat er bijvoorbeeld dan veranderen als wij dus... Want je zegt het moet eigenlijk helemaal op de schop. Hè. Ons hele systeem moet anders. Wat zijn de grootste veranderingen die moeten plaatsvinden? Willen we de wereld redden? Nou, als we willen naar een natuurpositieve wereld, dan moet er op allerlei vlakken van alles gebeuren. En een van de dingen is dat we dan toe moeten naar een planetary diet. Hè, dus naar een veel meer plantaardig dieet binnen de grenzen van onze planeet. Hè. Dat betekent minder vlees en minder dierlijke producten. Dat wordt al vaak gezegd eigenlijk. Hè? Ja, maar eigenlijk... Maar het gebeurt helemaal niet. Dat gebeurt... Nee, nou ja, goed. Daar... Kerst staat voor de deur en je ziet de reclames met de kalkoenen en behalve kruidvat trouwens, en met de kalkoenen en de varkensrollades weer voorbij komen. En er staan ook allerlei, toch allemaal vegetarische en vegan gerechtjes in alle tijdschriften over eten. Hè, dus als je kijkt naar wat er 10 jaar geleden was, dan denk ik ook, oké, er zijn wel wat... dingen in de goede richting, maar het gaat absoluut niet snel genoeg. En het besef dringt ook niet. Nee, maar de urgentie is, het moet veel plantaardiger. Ja. Dus dat is een ding. En het komt... bij natuurverlies denk je ook heel vaak, hè, die biodiversiteitsverlies... aan grote dieren, aan ijsberen en zo. Maar jij doet ook onderzoek naar dat bodemleven. Hoe belangrijk is die bodem? Dat is dan toch eigenlijk de basis van alles. Is daar genoeg aandacht voor in Montréal? Ik zeg inderdaad altijd, de bodem is de basis. En net bij het land van ons, hè, bij die boeren, die zeiden daar ook van... nou ja, kijk, er zijn regenwormen. En dan weet je dat dat het eigenlijk wel in ieder geval de goede kant op gaat met de bodem. Hè. Dus regenwormen zijn, de ploegers van de bodem. Die zorgen dat daar van alles gebeurt. En zeker als daar ook planten op groeien die dat bodemleven kunnen voeden. Dat is belangrijk. Maar het gaat denk ik dus niet heel specifiek... In Montreal over de bodem. Het gaat wel over landbouw. En het hangt er vanaf wie je daarover spreekt. Of mensen daar blij over zijn of niet blij over zijn. Een van de actiepunten waarover gesproken wordt... Waar intensief over wordt gesproken is van... oké, hoe moeten we dat nou doen, hè, met landbouwgebieden... Ja. Met visserij en met bosbeheer? Hoe kunnen we dat nou veel duurzamer gaan beheren? Nou... Er zijn mensen die zeggen, er komt misschien wel het woord agro-ecologie. Hè, dus dat we ecologische principes in de landbouw gaan gebruiken. Dat zou wel eens uiteindelijk in de eindtekst kunnen komen. Ja, en alles staat nog tussen grote haken. Dus dat betekent dat er nog niks is besloten. Nee. En alles is pas besloten, of iets is pas besloten, als alles is besloten. Hè. Dus zelfs als nu over kleine dingetjes, over kleine frases in een zin overeenstemming komt... dan is dat pas echt goed als alles het hele document wordt. Ja, dus eigenlijk heeft elk detail bijna een veto om te worden tegengehouden. Ja. Dus dat is belangrijk. Je hebt contact gehad volgens mij nog met collega's vannacht of vanochtend. Wat is het laatste nieuws? Nou, waar mensen het over hebben is dus wat we bijvoorbeeld met de landbouw gaan doen. Hè. Dus er zijn mensen die zeggen van oké, het woord agro-ecologie staat erin. Tegelijkertijd is er ook een soort geitje paardje gevonden. Want er staat ook het woord... biotechnology applications. Hè. Dus het gaat ook nog heel erg toch over technologische oplossingen... in plaats van echt van een herdesign van het systeem... waar we dus echt vanaf de bodem, hè, vanaf de basis gaan werken met de natuur. In plaats van. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijke aspecten. Ik had Evie Vet dus aan de telefoon. Hè. Dat is de Nederlandse vertegenwoordiger... van de Verenigde Naties op dit onderwerp. En zij zei, het kan. He, ze zei, ik geloof nog steeds dat het kan. Je begint meteen te glimlachen, het kan. En je zei net, dit is mijn missie. Wat hoop je dat er nu bereikt wordt? Want het moet gewoon gaan gebeuren. Ja, het moet gaan gebeuren. Ik hoorde Esther Turnhout, een van de professoren van de week in Montreal, zeggen: the only thing to do is act. He, dus we moeten echt iets gaan doen. And the only time to do it is now. He, dus act en now. En het is ook belangrijk om ons te realiseren dat, dat er een akkoord komt, is cruciaal om dit hoog op de agenda te hebben. Hè. Dus dit staat eindelijk met hoofdletters ook op de allerhoogste politieke agenda. Tegelijkertijd is wat daar precies op papier staat, hangt, dat is heel belangrijk, maar wat het echt gaat betekenen voor de wereld, voor een betere wereld, is uiteindelijk de implementatie. En dus wat wij gaan doen en wat wij hier in Nederland gaan doen en wat dus Mark Rutte en co. gaan wat doen. Wat de zeg maar landelijke regering dan weer gaan uitvoeren. Ja. Want hoeverre is daar een handhaving op of zo? En wordt het in 2030 en dan zeggen ze, ja, die biodiversiteit is alleen maar nog meer afgenomen. Ja. Wat gaan wij dan doen? Wat, als jij premier Rutte was, wat ging je dan meteen doen? Als ik premier Rutte was, dat zou ik graag willen zijn. Ik zou zorgen dat er dus echt de regels die er zijn om onze natuur en te beschermen, dat we die echt gaan naleven, dat we daar gaan werken. Ik zou tegelijkertijd ook met onze boeren intensief we moeten het samen doen. En wijzen naar de boeren heeft geen zin. Wat we moeten doen is iedereen in de hele voedselketen, dus ook de boer, ook de overheden, de voedselindustrie en de financiële sector, die moeten allemaal hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Dus de wereldleiders hebben hun rol. Mark Rutte en Cornuiten hebben een rol. Maar ook de directeur van de voedselbedrijven. Maar ook een directeur op school of een leraar. Neem mensen mee naar buiten. En ook wij als consument. Inderdaad, wil het zeggen, wat kunnen wij als consument? Nou ja, heroverwegen het kerstdiner wat je gaat maken. En maak een andere keuze om daar te. En haal de stenen uit je tuin. Maak een klimopheg in je tuin waar de merel kan broeden. Zo zijn er dus op allerlei niveaus zijn heel veel dingen die we kunnen doen en die we moeten doen. Ja, tot slot, Jelle Reumer noemde het al in zijn column. Hè. Het is natuurlijk een moeilijk begrip. We moeten daar misschien nog meer inderdaad een meetfunctie voor hebben. Hoe maak jij het, een term te gebruiken, hè. Hoe maak je het populair, de biodiversiteit? Want het is zo ongrijpbaar. Nou, een van de dingen, volgens mij is het is heel allesomvattend. Maar het is ook wat je eet en het is ook wat er in je tuin is. En het is ook wat je ziet als je een ommetje maakt in het park. Dus het is heel ingewikkeld, maar het is ook heel dichtbij. Omdat het is ook of je wel of niet de blaadjes wegblaast in je tuin. Dus alles om je heen eigenlijk. Het is alles om je heen. Het is de basis van ons bestaan. Hartelijk dank, Liesje Mommer, plantenecoloog en biodiversiteitsdeskundige van de Wageningen Universiteit en Research. Ja, we gaan snel naar Julie Blusset, want zo direct VPRO OVT. Julie, wat hebben jullie in de uitzending heel kort? Heel kort, in ieder geval een prachtige documentaire van Matthijs Deen. Veel van jullie luisteraars zullen die vast kennen. En dat gaat over de laatste Texelse vissers. Vissers die afscheid moeten nemen van het vissersbestaan en hoe dat voor hen is. We gaan luisteren. Dankjewel. Volgende week is het eerste kerstdag, maar dan zitten we hier gewoon weer live. En dan waarschijnlijk zonder schaters. Een hele fijne dag. Radio 1 podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over slavernij. En soms hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als hij aardig is. Ja. Ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Felida was een oude vrouw. Laat me dan maar dat verhaaltje even zeggen. Felida was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Ster. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird.